ez a Bodybuilder Rádió, és kellemetlen helyzetben vagyunk, mert kurva jó zenéink vannak. Baromi nehéz volt eldönteni, hogy mivel kezdjük. A helyzet az, hogy még mindig nem döntöttük el, ha jól értem a dolgot, de valamivel már elkezdtük. De eldöntöttük, mert ez a Battle Station volt a Mingertől. Ez a Battle Stations volt? Ez a Battle Stations volt. Így a Battle Stations, vagy Battle Station, nem is emlékszem. Szerintem Battle Stations, úgy mint több. Ez, nekem ez egyik kedvencem egyébként, nem tudom, hogy említettem-e. Nem említetted, de szerintem azt mindenki tudja, hogy a Winger kurva jó, és hogy ez egy kurva jó szám volt a Wingertől, ezeket a dolgokat így össze lehet rakni. Nem mindenki tudja, mert annak idején a... Ma már nem tudom eldönteni, hogy igazából kiváló vagy nagyon rossz rajzfilm sorozatban a Beavis és Butthead-ben például a Wingert volt divat fikázni, és a Metallica meg az AC/DC volt a király, és ebben ugyan nagy igazság van, csak az a helyzet, hogy mondjuk a Metallicát meg a Wingert így zeneileg egymás mellé teszem, akkor elég vicces dolgok jönnek ki, mondjuk éppen a zenészek meg a zene minőségét tekintve, és mondjuk akkor még szerencsére talán abban az időben még nem ment le a Metallica kutyába, még talán nem vették fel a sejeményget a rövid hajú séróhoz, de utána nem sokkal már igen. Én erről egyáltalán nem tudok, de hogy az AC/DC az Isten, az alig ha vita téma, úgyhogy ilyen szempontból a DCDC az mindig is ugyanolyan volt. Hát igen. A DCDC nem adta el magát, de amikor a 90-es évek elején be kellett nyálasodni mindenkinek teljesen, akkor a Metallica azért kőkeményen stílust váltott, eltűnt a szakadt póló meg a kőmetál, és lett ez a rövidhaj belőtt séró sejeming téma, ami azért meddek volt. Nem tudom, te nem emlékszel, hát nem emlékezhet. De bizony volt egy ilyen baromi nagy törés, hogy volt a hajmetál, mindenki hosszú haj rocker, és akkor jöttek ezek a konszolidált rockzenekarok, rövid haj, kész. Az nagyon gáz volt egyébként. Ez annyira gáz volt, hogy erre a dologra még megemlékezett a kiváló, hogy hívják ezt a rajzfilm sorozatot? South Park. Nem a South Park, nem, vagy egy másik kiváló. A Family Guy. A Family Guy is megemlékezett. Méghozzá a Family Guy-ban hogy hívják a dagadt gyereket. Chris. A Chris mondott valamiért ezzel kapcsolatban, hogy az volt élete legrosszabb napja, amikor Metallica levágatta a haját, vagy valami ilyesmi. Azt hittem valami ilyesmi, hogy amikor a Winger is feloszlott, vagy valami ilyen lesz, de nem. Nem, tehát érdekes, hogy a Winger nagyon népszerű volt, de nem maradt meg ugye az emberek fejében, meg ugye a... Talán nem is lett annyira ismert, mint az AC/DC vagy a Metallica semmiképpen, hát már csak azért sem, mert az egy rövidebb ideig tartó banda volt. Viszont kurva jó a Winger, mi szeretjük. Egyébként éppen a minap jöttem rá, hogy tulajdonképpen az Easy Come Easy Go a Wingertől még nem volt a rádióban, úgyhogy egyszer majd lesz, de nem ma. Igen. Ugyanis már egészen speciálisan vannak összeválogatva a zeneink, miért is? Mert ezt te találtad ki most az előbb, hogy a Billy és Ted kalandjai című kiváló film, amiről ugyan nem mondtam ennek, hogy kiváló film, csak azt mondtam, hogy nézd meg. Ez annak a zenei anyaga lesz. Igaz, hogy egy kicsit csalunk, mert a Battle Stations az a Bill és Ted kalandjai 2-ben volt, amit te még nem láttál. Még nem láttam. Meg kell nézni, azt is kötelező jelleggel. Igen, igen. De nem baj, arról majd esetleg beszélhetünk külön, bár szerintem nem sok értelme lenne. Hát most a kultfilm rovatban akkor elvileg bele is fél a Bill és Ted kalandjai. Gondolom, Bill és Ted zseniális kalandja. Hát egyébként erre gondoltam, hogy igen, mert mindig ezt mondták, hogy excellent. Ja, ezt mondták, hogy excellent. Ezt mondták, hogy excellent. Azt, hogy folytottak le magyarra, azt nem tudom. Úgy volt, hogy zseniális. Igen, hát az nagyon szar, de mindig ezt szar, mondták, de mindegy. Excellent, mindig mindenre ezt mondták. Meg ugye csináltak így a kezükkel, és akkor gitárhang volt. Igen, ami szerintem lehet. Nem volt igazi. Vagy nem a kezükkel csinálták így a levegőben, igen, gondolod? Igen, hát, rezeg a léc. Nem tudom, nem nézett ki Keanu Reevesből, hogy ekkora király. Nem, de Keanu Reeves már akkor is nagyon nagy király volt. Igaz, hogy egy csont hülye gyereket játszott, 30 évesen, játszott 10 éves, kb. Dehogy. Nem. Szó nincs erre, hát a múltkor számítottuk ki, hogy mikor 74-ben született, vagy nem, várja, nem, 64-ben született. Lehet, hogy keverem valakivel, valaki más. Szerintem te valakivel keverem. Lehet, akivel keverhetem? Na. Marty McFly-jal. Az lehet, hogy 30 évesen játszott a 30 évesen játszott 16 évest. Hát 17 volt. Legyen 17, adjuk meg neki. Egyébként tök mindegy, ugyanis minden szempontból irreleváns, rohadt öreg volt ő a szerepéhez képest, de Keanu Reeves. Szerintem ez a 80-as évek vége film. Lehet, hogy még közepel el. Ez 89. Az első. Igen. Az első Bill és Ted az 89. És szerintem 91 60... körül van a második, aminek egyébként a nagyon nagy himnusz jellegű zené, az a God Gave Rock and Roll to You, amit szerintem lejátszottunk a rádióban. Az már volt, ebben biztos vagyok. Tehát 89, akkor matekozzunk. Keanu Reeves 89-ben hány éves volt? ha nálam 10 évvel idősebb. 25. Hát akkor 25 évesen játszott 16 éves. Hát szerintem 18 évest játszott, de 25 ja, évesen 18 tudom. Évest játszani az még oké. Okay. Hát nem derült ez ki, hogy hány évesek voltak, de valami nagyon fiatalok. Középiskolások voltak. És az egész egy komplett hülye gyerekfilm, de ez egy jó értelembe levő hülye gyerekfilm az a helyzet. Hát 64-ben született egyébként. Amikor mondtad, hogy miről szól ez a film, azt mondtad, hogy Keanu Reeves, aki hülye gyereket játszik, egy telefonfülkével utazik az időben. Én csak így néztem, hogy te mi a faszomról beszélsz, be vagy akkor megijedtél, mi? Picsa? Tehát tényleg ez szörnyen hangzik így elmondva. És megnéztem, és azért ez a film az kurva jó volt tényleg. Tehát rendesen szórakoztatott. Különösen, amikor az ember 10 éves volt. Hát én 10 évesen nem láttam, én most láttam először. Lehet, hogy még valamikor nagyon gyerekkoromban láttam, de nem látok rá sok esélyt, attól függ, hogy mennyire nyomták a tévében. Nem emlékszem rá, szóval ilyen szempontból tök mindegy. Most a filmmel akarjuk kezdeni? Hát akkor kezdhetjük azzal is. Szerintem erről beszéljünk a szemináriumról, mert volt egy szeminárium amúgy, és azt mondtad nekem, hogy az tök jól sikerült. Hát olyan nagyon sok dolgot nincs, nem tudunk róla beszélni, mert az, hogy most jól sikerült, az ugye nem hír. Nem, hát mindegyik jól sikerül, úgyhogy ezen nem szabad. Hát be. Nem biztos, hogy mindegyik jól sikerül, volt, amelyik nem sikerült olyan jól. Például szerintem, ami januárban volt, az viszonylag gyenge volt. Valahogy nem jött jól ki a dolog, lehet, hogy azért hideg volt. Ott nem tudtam azt a formát hozni, nagyon kicsi volt a helyszín, szűkös volt az egész, nem volt annyira jó talán, de hát ugye van egy ilyen tólik, hogy mennyire tud jó lenni, ez most kurva jó volt. Szerintem, és nem feltétlenül azért, mert miattam, hanem azért, mert a többiek is annyira jók voltak. Ez volt egyébként a Békés Csabai szeminárium. Ez volt a Békés Csabai. Békés Csaba az már hagyomány, mert ott ez szerintem legalább a második szeminárium. Azzal együtt, hogy volt egy támadásvetítés is. Tehát akkor már harmadszor vagyunk Békés Csabán, és a támadásvetítés után is volt szeminárium. Egy támadásvetítésen baromi sokan voltak, tehát ez egy ilyen vidéki városról beszélünk. És ott szerintem volt, vagy hát nem akarok hülyeséget mondani, vagy 200 biztos, de lehet, hogy 250 ember, ami baromi sok. Az kurva sok egyébként, az még Pesten se semmi. És ott egyébként nem moziteremben voltunk, hanem a Budagyöngye művelési... Budagyöngye? Budagyöngye az egy pláza. Csabagyöngye. Csabagyöngye kulturális központban voltunk, ott béreltünk egy nagy termet, és ott ugye van ahhoz technika, hogy ott lehessen vetíteni, és akkor azt úgy oldottuk meg. Az egy kicsit ilyen 80-as évek ifjúsági ház feeling, bár az épület az tök modern, meg szép, és egy ilyen tónak vagy folyónak a partján van, tök jól néz ki az egész. De azt azért oldottuk meg úgy, mert azt hiszem Cinema City van a városban, és ott egy kicsit meg voltak ájulva. Tehát ott olyan bérleti díjat kértek a moziért, hogy gyakorlatilag majdnem röhögőgörcsöt kaptam, tehát vicc kategória volt. Úgyhogy mondtam, akkor jó, csinálják meg máshogy, ez néha előfordult egy-két helyen, hogy ez így egyszerű volt. Fehérváron is ott egy régi moziteremben voltunk, egy műfáznak a régi mozitermében. Na mindegy, és amikor aztán külön szeminárium volt, tavaly azon voltak 100-an, ami nagyon jó szám, így vidéki viszonylatban, a mostani viszont 50-en voltak csak, és a szervező Olajos Karcsi ki van teljesen akadva, hogy milyen kevesen jöttek, de mondtam neki, hogy igazából inkább legyen kevés értelmes ember, mint sok hülye. Mert a másik dolog, amiről nekem beszélt, az, hogy azért nagyon sok olyan idióta volt kvázi, aki érdeklődött tőle, meg akivel beszélt, és akkor jöttek ilyenek, hogy jaj, nem jön semmi nagy név, meg ilyenek. Tehát így nem feltétlenül mindenki tudja értékelni ezeket a dolgokat. Meg más kérdésre arról is beszélt, hogy voltak olyanok még szemináriumokon, ő ezt sajnos észreveszi, hogy ugye meghallgatták meg mi van, meghallgatták, hogy miről szól, elvileg fel kellett volna fogniuk, aztán utána meg szelfizték magukat a Facebookra. Most nem a szemináriumon, hanem utána két nappal, tök mindegy. Tehát vannak azért ilyen emberek is, nincsen hülye szűrőnk a rendezvényeinken. Sajnos, tehát be mindenféle ember beszivároghat, aztán vagy megértik, vagy nem, ez már nem a mi felelősségünk igazából. Minden esetben én azt mondtam neki, hogy inkább legyen kevesebb jobb ember, mint egy csomó hülye, tehát nyilván nem erőlködünk annyira, ezek kis csoportos dolgok, ez ennyi ember szerintem jó. Ami viszont a viccesebb történet, hogy a másnapi teljesítménytúrára bejelentkeztek, ha jól tudom, akkor kb. 15-en telefonon. Még olyan is bejelentkezett, aki mondta, hogy a szemináriumra nem tud jönni, de a teljesítménytúrára jönne, és talált ki, hogy hányan jöttek el ebből. Öt. Senki. Pont nulla? Senki. Tehát mi mentünk gyakorlatilag, senki nem jött teljesítményt urázni. Egyetlen egy srác volt, aki ott volt állítólag 8:20-kor, mi egy kicsit késtünk, de állítólag nem tudta a Karcsit felhívni telefonon. Azt mondta a telefonja, hogy nem kapcsolható, hát ezt mondjuk nem tudom elképzelni nagyon, mert éppen mi a Tesco-ban voltunk előtte, kiváló minőségű diétás kaját vettünk a túrára. Hát mindegy, nem jött össze, mi megcsináltuk természetesen. Nagyon én ezt nem is akarom erőltetni, hogy ez így nyilvános legyen, de nem zárkozunk el, ha valaki akar jönni. Minden esetre az egy kicsit sokat elmond, hogy azért a bodysok, azok beszarnak 20 km gyaloglástól. Már hogy mire gondolsz? Arra gondolok, hogy a bodysok beszarnak 20 km gyaloglástól. Arra gondolsz, hogy nem jöttek el? Persze. Ja, hát figyelj. Meg a lehet a reggel 8-kor is indulás is fájt, nem tudom. Szerintem főleg az fájt, meg hát ugye az ilyenekkel nem az a baj a valakinek. Jó, hát itt hogy... mesélhetném azt is, hogy te hányszor jöttél ugolni reggel 8-ra a terembe. Vagy akár elmesélhetném azt is, hogy kap be. Tehát ugye ilyenekre gondolok, ami teljesen reális, de hát ugye ilyen van. Nem tudom, hogy melyik az ijesztőbb, a reggel 8, vagy a 20 kilométeres gyaloglás. Egyébként a következő teljesítménytúrát már tervezzük. Itt ezt most én leszek a főszervező. Budapesten lesz, és reggel 6-kor fogunk indulni. Úristen. Ennek van egy praktikus oka. Na és mi az? Hogy ne legyen baszott meleg? Ja, hát leégtél, mint a szar, igen. Hogy ne legyen baszott meleg, erre gondoltam. Igen, tehát rohadtul leégtem. Van most egy fehér váll a testem, és rajta két ilyen virsli vörös színű kar. Így nézek most ki. És ez még nem zavarna annyira, hogy nem esztétikus. Ennél egy kicsit jobban zavar az, hogy fáj a bőröm, és le fog hámlani valószínű. És hát az azért nagyon kellemetlen. Hozzáteszem, hogyha mondjuk egy ilyen 5 óráig elhúzódik egy teljesítménytúra mondjuk, és az hát még nem is olyan hosszú. Hát egy 20 kilométeres teljesítménytúra, az elhúzódik 5 órát egyébként egész jó szintidót mentünk, ahhoz képest, hogy leszartuk. Mert 5 óra volt, úgyhogy volt egy 20 perces kaja megálló, meg volt egy 10 perces megálló, amikor megnéztünk egy gátat, begyalogoltunk a gáthoz. Szóval az nem rossz. Azt kell, hogy mondjam. Hát jó, de azért az 5 óra az 5 óra, és 5 óra az feljön a nap akkor is, hogyha éppen reggel 6-kor indulsz, tehát hogy délelőtt 11-kor azért már elég durva. Igen, igen, csak mondjuk, ha kiszámoljuk matematikailag, hogy délután 12 és délután 2 között a csúcsidőben gyalogolsz a napon, vagy éppen mondjuk 6 meg 5 az mennyi? 11. Az 11, és akkor 11-kor végzel, amikor azért még annyira nem erős, az azért erősen nem mindegy. Szóval ebbe gondolkozunk, hogy szerintem vagy esetleg este kéne menni. Éjszakai is jó buli. De egyébként amit én csinálok ide, az ilyen hegyek, erdő, ilyesmi terez. Ez alföld volt. Körös part, gáton oda, gáton vissza. Ennyi. Megkerültük a gyakorlatilag a folyót, olyan értem, hogy egyik hídtől elmentük a másikig, átmentünk a túloldalra, és visszajöttünk. Ennyi volt. Ez egész jól hangzik. Na jó, van egyébként egy levelünk, pont a szemináriumról, úgyhogy ezt gondolom, hogy olvassuk fel. Endre küldte nekünk. Azt írja, hogy Bányinak szeretném megköszönni a Békés Csabai szemináriumot. Én speciál 210 kilométerről mentem utánatok Paksról, mivel a Békés Csabai kötődésem is van, jó ötletnek tűnt. A bátyámat is elcipeltem, aki egy kocagyúrós, a szó jó értelmében, de például nem tudja, ki az a Drugs Bunny. Nagyon jól össze volt ezt éve, elejétől a végéig. Győzikétől a gyulai, kis darab úrig, mindennek helye és íve volt. Ezért is hívtam el a bátyámat, mert bár ő messze nem fanatikus sportoló, de tudtam, hogy olyan dolgokról lesz szó, olyan emberek szájából, olyan történetekről, amik ettől függetlenül csak adhatnak neki is. Szimpatikus ez a konzervatív hozzáállásod úgy általában mindenhez, és teljesen igazad is van, hogy ti az underground dolgot szeretnéd folytatni, és nem vagy hajlandó benyalni a mainstream hülyeségnek. Baszták meg, hogy ilyen kevesen jöttek, annak ellenére, hogy elmondtad, hogy nem zavar. Engem igenis zavart. Meg nem kevés az a másik. Ez nem kevés, az normális dolog. Hát főleg vidéken egyébként, mindegy. Tudok olyan még régi Red Rock túros történetről, mondjuk oké, akkor én szóltam, hogy nem menjenek oda, hova akartak menni egy edzőterembe, ahol konkrétan ketten voltak, de az is két edző volt a teremből. Hát ez elég szarul hangzik. Van ilyen, de mondjuk az egy olyan hely volt, amit mondtam, hogy nem menjenek oda. Hát az valami nagyon kicsi falu lehetett, vagy valami ilyesmi. Ő kicsi falu volt, Budapest Gold Gym. Nem mondott komolyan. De. Még amikor volt Gold Gym Budapesten, persze. Hát az faszom. Na jó. Szóval, azt írja, hogy engem igenis zavart, de belegondolva nem lepődtem meg. Egy ilyen értelmes, tartalmas, felépített, vendégekkel színesített esemény sajnos ennyi embert vonz. Húzi a társadalom, na. Tesómmal beszéltük, hogy vajon drága a jegyár, vagy mi a faszért nem jöttek többen. Mondtam neki még a szeminárium előtt, hogy 1500, ugyan már, amik itt elhangoznak, azok emberek több éves, akár évtizedes tapasztalatai. 1500 ért. Baszki, 5000-et is fizettem volna érte. De ez az 50 fős létszám egy megyeszékhelyen, buzi a társadalom. Nekem égett a pofám. Azt sajnálom még, hogy 3 órás a sikeredett előadás után sietnünk kellett a gyerekek miatt hazafele, ezért egy készfogásról és egy köszönömről lemaradtam. Jövőre megpróbálom úgy alakítani, hogy a másnapi túrára is tudjak menni. Gyertek el! Én padót fogtam a 2006-os vadasztori kapcsán, mivel én is érintett voltam olyan szempontból, hogy készültem arra az IFBB versenyre tavasszal. Nekem annyi szerencsém volt, hogy előtte Eszterő Zsoltától kaptam egy telefont, hogy másnap ellenőrzések lesznek, így én már nem is mentem el Pestre. Számomra az volt az érdekes, hogy ezt te a hazai testépítés szétverésének egyik kulcsmozzanataként említetted. Nekem meg ez akadályozta meg, hogy többet testépítő versenyen akarjak szerepelni. Meséljek arról, hogy lediétázva életem formájában, kivízhajtózva mennyire esett jó tudomásul venni, hogy másnap elmarad a verseny? Azóta kivertem a fejemből a versenyzést, és azóta üresen edzek. Ennek pont most volt a 10. évfordulója, erre kérnék egy tökös jelt. Yeah! De egyébként van egy jó hírem is. Az egyik az, hogy amikor az ember egy ilyen dolog miatt rájön, hogy ez a versenyzés neki nem kell, az egy baromi nagy mázdi szerintem. Hát szerintem, hogyha bármi miatt az ember, aki egyébként versenyzőként nem nagyon jutna semmire, az rájön, hogy neki a versenyzés nem kell, az jó hír. Plusz van egy sztori, tehát ezt el lehet mesélni, hogy ez megtörtént. Hát az is valami. Tehát az, ez is valami. És nem azt kell elmesélni, hogy jaj, nem tudom hányanik lettem, csaltak a geci bírók. Nem ezt kell elmesélni, nem azt, hogy ott voltam egy versenyen, és nem indultam el, mert vagy be voltam készülve, de ez történt, ez egy emlékezetesebb dolog, ha úgy veszük. Meg van hát még egy másik jó hírem is, hogy azon a versenyen én becsajoztam. Hát ez tök jó. De gondolom, mindenki kurvára örül, de hát ez van. Mindenki ezt akarta megtudni egyébként. Nem kérdezek semmit. Azt hiszem, az jobb lesz. Hú, az egy meredek verseny volt nekem egyébként egy csomó szempontból, de ezekről a dolgokról nem beszélhetek. Szóval ez egy nagyon kalandos verseny volt, minden szempontból fogalmazunk úgy. És nem csak neked, hanem Endrének is, amit tök igen. Jó. Közben mutogatsz nekem mindenféle képeket. Remélem nem ez volt a csajod. Nem, ez egy szit. Az oké, hogy szit, de ez ilyen nőformája van. Igen, ez egy női szit. Nem is rossz egyébként, így ránézésre. De a Pinteresten milyen érdekes dolgok vannak, mi? Hát a Pinteresten minden szar van. Na, visszatérve a dologra, szóval nem ez... Lehet, hogy egy kicsit többet várt ettől a dologtól, és azt hitte, hogy ez egy személem, ez ilyen stadionnyi méretű. De nem, nem, ez egy kis csoportos dolog, aztán el szoktam mondani, hogy ne legyen félreértés. És nem is szeretnénk nagyobbat csinálni, azért van egy kicsit kvázi korlátozva a dolog, mert ha van egy létszám, hogy mi a betelne, akkor azt mondanánk, hogy akkor ennyi. Ugye jól láthatóan nem tettük ezt nagy teremben, mert szerintem nem lehet hangulatot hozni talán 200 embernek. Gondolj bele, hogy egy ilyen nagy előadaterem 200 emberrel, az a mi technikánkkal nem, szerintem nem tudnánk megcsinálni, hogy jó legyen a hangulat. Nekem az kell, hogy az emberek ott lennének előttem, rájuk tudjak nézni, és ott röhögjenek. Tehát olyan, mint egy stand-up. Ilyen szempontból az meg legyen, ezért nem szeretnék sok embert. Nem tudom, egy stand-upon hányan vannak. Hát szerintem nem sokan. Általában nem sokan. Hát eleve stand-upok is helyeken szokták csinálni. Igen, meg olyan helyen, hogy ott vannak az asztalok, és akkor közben kajálgatnak, meg ilyesmit. Tehát általában ez ilyen helyen van, ezért jó hangulat. Ha ez nagy lenne, ilyen konferencia jellegű lenne, akkor nem lenne olyan a hangulat, és én legalábbis ahhoz szerintem kevés vagyok, hogy egy nagy helyen ezt meg tudjam úgy csinálni, hogy tényleg marha jó legyen, meg minden kell az a kicsit intibebb közelség a többiekhez, hogy nem úgy kell érteni, mint egy buzi bár, hogy ilyen intim közönség, hanem úgy kell érteni, hogy nem, ezek nem nagy rendezvények az a lényeg. Tehát oké, most lehet, hogy Pesten sokan lesznek, az még belefér, de annyira sokan nem lesznek, hogy ez zavaró legyen. Mennyire lenne zavaró egyébként neked? Hát ilyen jóval 100 fölött az már zavaró. Ja, jó. Na, van egy másik szakmai témánk, amiről kaptunk egy levelet, de igazából amúgy is akartunk róla beszélni, hogy teljesen mindegy. Felolvasom Bence levelét. Hallottátok, hogy ezt a beteg gyereket kitiltották egy teremből? Tehát ezt idézőjelben. A videóból kiderül, hogy elég nagy ferdítés van, szerintem teljesen igazam van a tulajnak. Nektek mi a véleményetek? Na most itt arról van szó, hogy egy dankóros srácot elvileg kitiltottak. Ez oké. Nem csak neked mondom, hanem a hallgatóinak is, nem biztos, hogy mindenki képben van. És ezt az ügyet azonnal lehozta minden médium, természetesen Blik, RTL Klub, egyéb szennyi médiumok gyakorlatilag. és most a napokban a tulaj, az edzőterem tulaja, aki elméletileg kitiltotta az ankoros gyereket a teremből, felrakott egy videót, amiben elmesélte ezt a történetet, hogy ez úgy volt, hogy elkezdtek jönni a szülők, hogy szerették volna sportoljon valamit a gyerek, és akkor ő mondta, hogy ő segít nekik, meg mit tudom én, akkor járt a teremben, egy kicsit segítgetett nekik, meg ilyesmi, és egy idő után látta, hogy ez nem működik, mert a gyerek így össze-vissza csinál minden szart az edzőteremben, meg ilyesmi, gondolom, és akkor mondta nekik, hogy hát ezt esetleg így nem kéne erőltetni, hanem úgy, hogy valami szakedző, aki konkrétan a speciális igényű gyerekekre van szakosodva, az annak a segítségét kéne kérni, nem pedig így folytatni azt, ami van, és akkor erre a család besértődött. Írtak egy Facebook posztot, ez egyébként nagyon lényeges pontja a sztorinak. Írtak egy Facebook posztot, talán a kis csávónak a bátyja, vagy ilyesmi, arról, hogy milyen gecélt a teremtulaj, meg kitiltotta a teremből, meg mit tudom én, és ezt az összes szemét médium azonnal széthordta, és mindenki lecsapott rá, és lehozták. Hát ez a, ha valamilyen kisebbségről van szó, akkor rögtön sajnálni kell, és csak is a kisebbségnek lehet igaza. Ez az az elmélet. Amikor ezt a sztorit először hallottam, egyébként lehet, hogy magamtól is felhoztam volna ezt a témát, csak nem írtam föl, és elfelejtettem volna, de bennem volt, hogy erről esetleg beszéljünk. Ez egy nagyon kétoldalú dolog szerintem, és gyanús is. Tehát simán el tudom azt képzelni, hogy egy edzőterem tulajdonos féreg, és nem úgy viselkedik, de azért gondoljuk bele, hogy ez jellemző. Tehát ma bárki, aki egy vállalkozást csinál, olyan szinten fosik mindentől, hogy mindenki benyal minden ügyfélnek. Hát a leghülyébbeknek is kinyalják a seggüket, holott mindenki mondja, hogy ne foglalkozz a hülyékkel, mert a hülyék nem fognak neked pénzt hozni. Ez egy tök egyszerű alapelv, de mindenki így gondolkozik, hogy mindenkinek be kell nyalni és kész. Hát pedig nem. Pedig nem. Szóval, amikor hallottam ezt a történetet, azért nagyon valószínűleg tartottam azt, hogy egy mai vállalkozó, különösebben a mai hülye PC világban nem fog kockáztatni, és nem fog csak úgy valakivel szemétkedni egy ügyféllel. Persze. Úgyhogy nagyon kétélű volt ez a dolog. A másik, hogy azért kicsit olyan ez, mint a meleg házasság. Mire gondolsz? Meg a meleg házasság gyerek örökbefogadás. Ezt most hogy érted? Ez, komolyan mondom, ez jutott eszembe, ez a röhegy, ez jutott szembe. Az az érv, hogy a melegek fogadjanak örökbe gyereket, hogy milyen szar családokban nőnek fel a mai gyerekek, és sokkal jobb egy meleg párnál, mint egy alkoholista szülőnél. És ez így úgy van előtt, vagy default a normális heteroszexuális pár, az alkoholista, és ütik vágják a gyereket, a meleg pár az meg defaultba fasza. És az egy tündérország egy meleg párnál lakni, hogyha, vagy egy meleg párral élni tündérország egy gyerek számára, ez default így van beállítva. A default az egy csúnya kifejezés, de nem jut eszembe magyarul, alapban. Alap esetben. Alapban így van beállítva. Ugyanaz van alapban beállítva, hogy egy mozgássérült, vagy egy beteg, vagy egy downkóros, vagy valaki, aki kisebbség, az alapban tök jó fej, és tök ártatlan. És azok a geci, fehér férfiak, hogy privilegizált fehér férfiak, ezek elnyomják szegény kisebbségeket. És akkor így gondolkozunk, hogy biztos, hogy a szemét edzőterem tulajdonos lehetett a hibás. De is egyáltalán nem. Ezért meg kell, hogy mondjam, hogy kerekesszékes, sérült, mozgássérültben ismerek én akkora férgeket, hogy csak ezért nem is tudom erre mit mondjak. Tehát ismerek akkora férgeket kerekesszékes kiadásban, hogy csak néznétek. Attól, hogy valaki kerekesszékes, vagy attól, hogy dánkóros, az még nem automatice, jó fej. Szó sincs ilyenről. Várjál, a kerekesszék meg a Down-szindróma között egyébként ég és föld a különbség. Az egyik nem mindegy. Tud járni, de egyébként egy tök normális ember, aki tök simán lehet egy férj. Teljesen mindegy. A dánkóros viszont effektíve értelmi fogyatékos. De az a lényeg, hogy valamilyen hátrányos helyzetű emberről beszélünk, és azt akarjuk előadni, hogy egy hátrányos helyzetű ember, az csak jó lehet, és csak a szemét privilegizált fehér férfi elnyomja, és csak az lehet a szemét, aki megegészséges ebben a képletben. Ha találkozik egy hátrányos helyzetű ember, meg egy nem hátrányos helyzetű ember, akkor a nem hátrányos helyzetű ember, ha konfliktus van, akkor ő a geci mindig. Így indulunk neki a történetnek, és ez egy baromság. Hát ezt mondjuk rá, és egyébként ez az, amit a média nyilván felhasznál. A médiának ezért tetszett ez a sztori, ezért hozták le gyakorlatilag. Persze. A kérdés meg utánajárás nélkül. De ettől ugyanez a téma a Fagyis bácsi Gödöllön. Milyen Fagyis bácsi? Fagyis bácsi Gödöllön, akinek bezáratták a fagyizóját. De miért? Én ezt nem ismerem. Ne idegesíts, bazd meg, hogy erről beszél két hete az egész ország. Fagyis bácsinak az ANTS, vagy kölyála, vagy a tököm tudja, bement a fagyizójába, és bezáratták. és azt mondták neki, hogy a gépei túl öregek, stb. És Fagyis bácsi teljesen kimalakadva, hogy ő 89 éves és 150 éve fagyit gyárt, és hogy ő tönkreteszik a hülye hivatalnokok, pedig mindenki szeret idejárni, és Gödöllő, meg az egész ország, én Hajdú Péterrel kiállt a Fagyis bácsi mellett, és megpróbáltak neki segíteni, meg persze ment a Facebook aláírásgyűjtés, hogy az ANTS-t akasszák fel, vagy mit tudom én, és az a lényeg, hogy ez igazságtalanság, és a Fagyis bácsi az igenis ne zárjon be. És még pénzt is elkezdtek neki gyűjteni egyébként, csak Fagyis bácsi azt mondta, hogy ő nem akar pénzt, és inkább bezárva marad. Ezt nem hallottad? Nem, erről egyébként nem olvastam. Na mi lehet a történet csattanója, ha már barlangban laksz, és azt nem hallottad? A csattanó? Igen. Hát csattanó, azt nem tudom, hogy mi lesz. Kíváncsi vagyok Hurka teóriájáról, hogy mi történhetett itt ebben az esetben. Hogy ki volt én arra tippelek, ANTS, hogy ott állt a rozsdás szargépekkel, gyártotta a fagyit, és bement az ANTS, egész jó. Akkor megnézte, nagyon és jó. Azt mondta, hogy bazd meg a rozsdát, ne rakjad már bele a fagyiba. Nagyon jó, ekkor de... Ekkor bezárták a boltot. És ráadásul valóban erről beszéltek, de nem ez az igazság, hanem az, hogy az egész fagyizónak nevezett vályokház, tákolmány, szarfészek, az olyan szinten volt okádék, hogy az is egy elmebeteg, aki oda bement fagyit venni. Tehát olyan szintű kosz volt, az egy dolog, hogy a gépek öregek voltak, retkesek és rozsdásak, de mindenen olyan szintű kosz volt, egy ilyen igazi lomtár szeméttelep volt az egész hely, és a bácsika az elnyűlt retkes trikójában, a kis melkas szőrével nyúkált be ebbe a fagyis hengerbe, és adogatta ki a fagyit, meg volt egy olyan jelenet is, amikor ilyen szőrös pulóverben. Tudod, még az a régi fajta fagyi kehely, vagy mi a szar, ami egy ilyen henger volt, mint egy hordó, kele kellett venni a tetejét, és akkor nyúlkált így bele. Tehát nem ez a kitálalós üveg mögött ízé, fagyis, hanem még ez a henger alakú, amit én nagyon szerettem egyébként, és Siófokon van egy ilyen. Tudod? Nem tudom, melyikre gondolsz. Siófokon van egy ilyen, az konkrétan mondom neked, van ott valami diszkó. Siófokon sok diszkó van. Oké, bemegyünk az M7-esről. Rendőrség mellettünk? Rendőrséghez közel van, bemegyünk az M7-esen, Siófokra, elmegyünk jobbra, ott van az a felüljáró, ami átmegy a, vagy híd, ami átmegy a folyón, és rögtön elmegyünk balra. Rögtön elmegyünk balra, és... az M7-es... Ja, hogy az M7-esen, oké, semmi, a 7-es igen, ott van ezzel szemben valami spár, ott van az a kínai az emeleten, ott volt a hüllőkiállítás, és igen, a túloldalon van egy kicsi fagyizó. Igen. Azon az oldalon valami diszkó is. Igen, ott egy diszkó, meg ott a rendőrség. Na, ott van egy, igen, ez a rendőrség mellett van, diszkó meg igen. Rendőrség között tényleg. Na, ott van ilyen, ez a fajta régi fagyizó, én ezt tökre csípem, be is szoktam oda menni. Na, de mindegy, hát az öregnek a fagyizója egy szarfészek volt, és az, hogy már Hajdú Péter már kiállt mellette, aki ugye tudjuk, hogy egy hombárfejű faszkalap debil gyökér, de ugye ezek az emberek ráadásul semmi másért nem állnak ki mellette, én ebben szinte biztos vagyok, csak a saját népszerűségét akar fényezni. Persze, hogy nem hiszem, hogy ez egy őszinte érzelem, meg ha őszinte lenne, akkor legalább nézné, hogy a helyzetet, hogy mi van. Tehát, és az öregnek a hozzáállása, aki szerintem nekem egy rohadtul unszimpatikus, vén hülye volt egyébként, az öregnek a hozzáállása pont az, hogy neki állt rinyálni, meg vergődni, a semmire, ahelyett körülnézett volna, hogy tényleg a szar megesz mindent, és ráadásul az a vicc, hogy ő már nem fog bele felújításba. Élete bizniszét megcsinálta volna egyébként most, de nem, hát látszik, hogy neki jó az így lesz arra igénytelen, mint a kurva élet. Hát most jó, ez egyébként azért nem is fordult meg a fejében eddig sem, és azért kezdett el hisztizni ezen az egészen, mert egyszerűen ő annyira leszarja, meg szerintem nem is érti, hogy mit kéne csinálni, meg hogy ennek hogyan kéne kinéznie. Hát igazából ilyen szinten... Hát el kell menni egy másik fagyizóba és megnézni, hogy hogy néz ki. Hát, és hogyha elmegy, akkor azt mondja, hogy az ilyen puccos helyen, ezt leszarom, aztán megy vissza, aztán ül tovább. Hát nem csak azért, hogy a tisztaság meg ilyenek, amikor ugye csináltuk a gymet, és a Troger Norbival kezdődtek a konfliktusok, hogy Ganén van minden megcsinálva, akkor én elvittem egy másik terembe. És megmutattam neki, hogy látod, ez hogy néz ki. És akkor ott magyarázta, hogy hát ez nem érti, csak hogy mit akarok itt mutatni. Mondom, így néz ki, terem nem az a Gané szar, amit te csinálsz, hanem ennek így kéne kinézni. És egy ráadásul egy fosteremmel vittem viszonylag. Hát ez jól hangzik. Na mindegy. Na mindegy, egy dolgot kell egyébként az ilyen esetekben megérteni. Az ANTS-re nem jellemző, hogy viccből szivat fagyizókat, vagy bármilyen helyeket. Tehát ma, amikor képzelni... Európai Uniós előírások vannak, meg kurvanya bármilyen szar... buzik, gecizés lehet, tehát simán lehet bármilyen baromság, érted, ilyen agyrém dolgok is. De hát itt nem erről van szó. Itt nagyon nem erről van szó, ráadásul be se záratták hozzáteszem. nem az volt, hogy oda mentek, és azonnal be kellett volna záratni, és lángszoróba oda menni, és fölégetni az egészet. Olyan a hely, de nem erről volt szó, hanem egyszerűen valami figyelmeztetés kiadtak neki, hogy ennyi, ezt ki kell javítani. Na és hát mindezen információ tudatában talán már érthető, hogy azért az embernek joggal vannak erős kétségei arról, hogy mi történt. Van az erdőtermi ügyben is. Én nem tudom, hogy mi történt, nem tudom, hogy kinek van igaza, de azt kifejezetten szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon-nagyon könnyen lehet, hogy az ártatlannak tűnő, meg áldozatnak tűnő személy igenis egy gyökér volt, és csövele voltak a problémák. Tehát nagyon könnyen nem látják át az emberek azt, hogy amit művelnek, az mi. Két verzió is van. Az egyik az, hogy valaki valamiért hátrányos helyzetű, akár mozgássérült, és akkor azt hiszi, hogy mert ő mozgássérült, neki mindent lehet. Szerintem ezt el lehet képzelni, ezt a szituációt. De most nem erről beszélünk, hanem egy szellemi fogyatékosról beszélünk. Teljesen mindegy, most egy elvről beszélünk. Egy elvről beszélünk, teljesen mindegy, hogy most... Hát a szellemi fogyatékos egyébként szerintem magától nem sok mindent gondol, de hát nyilván össze-vissza csinál baromságokat. Biztos, hogy gondol valamit, tehát há, okay. nem tudhatod, hogy az most az, hogy downcore az pontosan mi, nem tudhatod, hogy ez milyen fokú történet volt, nem tudhatod, hogy vele volt-e probléma, vagy esetleg a kedves szülőkkel, akik azt hitték, hogy a downcore-os gyereküknek mindent lehet, vagy nekik lehet miatta mindent. Tehát itt csak hadd vázoljam fel a kismama szindrómát. Találkoztam a kismamával? Ezt ismerem. Tehát ott van a gyereke, zsírú gyerek, akkor ő már föl is lök a balkocsival, mert neki mindent lehet. Tehát ez egy tipikus ilyen kvázi magyar szokás, legalábbis magyarnak tűnő szokás. Ilyen van, hogy bizonyos emberek azért, mert ők valamiért privilegizáltnak érzik magukat, ezért nagyon sok mindent engednek maguknak, amiket nem kéne. Vagy a nyugdíjas, aki azért, mert nyugdíjas, föl lök a tömegközlekedési eszközön, mert ő akar először leülni, meg automatikusan elvárja, hogy te kotrodj odébb, mert ő nyugdíjas. Tehát az udvariasság kikövetelése, az együttérzés kikövetelése, a segítség kikövetelése, az nem biztos, hogy olyan nagyon pozitív dolog. Ám azt szerintem egészen gusztustalan egyébként. Szóval nem tudjuk, hogy mi történt itt ebben az edzőteremben. Ez az edzőterem egyébként nekem egyáltalán nem szimpatikus. Láttam a valamelyik, valahol megemlítették, hogy melyik ez a terem. Ez nem egy számomra szimpatikus edzőterem, tehát bárki lehet itt, aki gázos volt. De az, hogy rögtön kitaláljuk, hogy biztos az edzőterem tulajdonosa a szemét, hát ezt azért így nem kéne erőltetni. Legjobb lenne ilyen ügyekben nem vélemény nyilvánítani, aztán kész. Hát figyelj, nekem igazából gyakorlatilag az a véleményem, szintén fogalmam sincs, hogy mi az edzőterem. Én még ezt az említést láttam, hogy az melyik. Nem ismerem se a tulajt, senkit nem ismerek. Nem tudom, hogy mi történt. Hát ez ilyen funkcionális edzőterem egyébként. Tök mindegy, egyébként őszintén szólva nem is érdekel. A helyzet az, hogy ezerszer reálisabbnak tűnik az a sztori, amit az edzőterem tulajdonos elmondott, annál, amit a fogyatékos srácnak a bátyja leírt a Facebookra. Úgyhogy gyanítom, hogy abban több az igazság. Innentől fogva a kérdés az sokkal inkább az, hogy miért van az, hogy a féreg mainstream média azonnal ezt a szart nyomja, és pontosan tudják, hogy mi lesz erre a reakció, és pontosan ezért csinálják. Miért van az, hogy a média Magyarországon ennyire fillérbaszó szar szemét semmi? Mindenhol az. Nem csak nálunk. Nem tudom, én úgy érzem, hogy nálunk még pitiánerebbek, mint máshol. De mondjuk lehet, hogy nem olvasok elég külföldi médiát. Hát valószínű. Én lehetom képzelni, hogy mindenhol. Egyébként a downcore egyáltalán jelent szellemi fogyatékosságot? Hát az csak azt jelent, nem? Szerintem kurvára nem. Figyelj, most elkezdtem itt nézegetni, hogy nem mondjak hülyeséget. Mondom itt neked a szimptomákat. Alacsony izomtónus, alacsony testmagasság, ferdemetszésű szemek, mély barázda a tenyérem. Ettől eltekintve minden downcore-os személy külön egyéniség, akiknél ezek a vonások különböző mértékben vannak jelen, vagy teljesen hiányoznak. Ez egy genetikai rendellenesség, de semmilyen szellemi képesség csökkenés nem írnak itt. Na, Wikipédia már ír középsúlyos vagy enyhe értelmi fogyatékosságot és különböző testi rendellenességeket. Na, hát ez a downcore, tök jó. Igen. Na, szóval ott tartottunk, hogy ez fenn van a YouTube-on. Fent van a YouTube-on. A nagy botrány címen. És mit írt erről a mi levélünk, hogy mit gondolt a videó alapján? Nem írt semmit, gyakorlatilag ennyi, hogy megkérdezte, hogy mi a mi véleményünk. Hát most, ugye... Várja, még azt írta, hogy szerintem teljesen igaza van a tulajnak. Ennyi, de hát ez nagyon... Ezt én is nagyon lehet tudom képzelni, hozzáteszem, most a csávó, aki csinált ezt a felvételt így sétálgatás közben, szelfibe fölvette saját magát és közben cigizik, hát nem lett nekem olyan marha szimpatikus, mit mondjak. Hát ez a csöves videoblog formátum, tehát ez tényleg a legalja az egésznek. És a videoblogban szoktak cigizni? Edzőterem hát, tulajdonosként? Aki elég nagy paraszt, aki edzőterem tulajdonos. De hát mindegy, nem hiszem, hogy ez egy releváns kérdés a cigizés. Itt nyilván a dankoros gyerekről van szó. Amit elmondott, az szerintem sokkal reálisabban hangzik, mint az, amit a család elmesélt arról, hogy jött az aljas edzőterem tulajdonos, és kitiltotta a szegényt. Hát igen, igen, igen, tehát itt azért van másik oldal a dolgoknak. Mindig van. Ha Beverly Hills is a zenét hallgatnánk? Egy kicsit hasonló volt, de közben ez azért még lazább volt annál. Én azt hiszem, hogy ez jobban illeszkedik a terület. Nem is ezen vannak a számnak a címe, amire gondolok egyébként most. A Heat talán... Zone? Nem a Heat Zone. De az is ilyesmi. Azzal kezdődik az egész, de szerintem nem arra gondolsz. Lehet. Szerintem te arra gondolsz, ami a kettőben van, amikor megy. Igen, arra gondolok. Beverly Hillsben autókázik föl alá, és fogalmam sincs, hogy ez melyik szám, de emlékszem rá. Nem arra gondolok. De mindegy, nem tudom, mire gondolok, meg kell nézni a Beverly Hills és Orkut is, hogy szintén kultfilm és nagyon jó szinkronja, csak ne a második szinkronon nézzétek, hanem az elsővel. Mert a második szinkronban már nem beszélnek kecskeszarról, a kuházról, meg ilyenekről. Igen. Ez egyébként a Vital Signs volt, The Boys and Girls Are Doing It című szám. Soha nem hallottam a Vital Signs-ról, de biztos van ilyen zenekar. Bajban vagyunk ezzel a Bill & Ted soundtrackkel, az igazság. Mert az a baj, hogy túl jó. Túl sok a jó zene, és egyszerűen nem bírunk válogatni, úgyhogy majd valamit csinálunk, lehet, hogy csinálunk még egy Bill és Ted zeneadást, csak azért, hogy a zenéket bejátsszuk, és akkor már nem is beszélünk majd a filmről. De még most se beszélünk a filmről, ugyanis kaptunk egy levelet Istvántól, aki, hát szerintem ezt érdemes felolvasni. Azt írja, hogy azért írok, hogy beajánljak egy zenét. Nem tudom, hogy Beatles-e vagy sem, de mivel elég régi és nagyon jó, így van rá esély. Egy próbát megér, és itt van egy link a The Cult-tól a She Sells Sanctuary, ami egyébként legalább triplán melléfogás, ugyanis először is ez már volt a rádióban, tehát konkrétan ez a szám, nem az, hogy kált, hanem hogy ez a szám. Aztán másodszor... Melyik rádiót hallgatjuk, ugye az a kérdés, mielőtt ajánlunk zenéket. A második az, hogy azért jó, hogy mondjuk ilyen hülye vagyok, meg barlangban lakok, meg ilyesmi, de nem elég régen ahhoz, hogy a kátot ne ismerjem. Tehát, hogy azért azt mindenki ismeri, mi se vagyunk teljesen hülyék, köszönjük. És a harmadik az, hogy szerintem néhány adás ezelőtt volt egy levél, aki pontosan ugyanezt a számot ajánlotta nekünk, és ugyanezt elmondtuk. Szóval, hogy ez nem jött össze. De nem baj, van tovább, igazából azért olvastuk be a levelet, nem csak alá. Közben egyébként rákerestem a Vital Science mondjuk bandára, és figyelj, azt mondja, hogy ez egy pakisztáni pop és rock banda. Nem, ez biztos nem az. Ez egy másik lesz. Azért? Mert azt hittem, hogy ez így halál komoly. De nem, ez nem szörnyen hangzana, hogy pakisztáni. De jó, miért ne? Azt írja még, hogy a másik dolog, hogy gyakran emlegetitek, hogy rövidebbre akarjátok venni a BB rádiót. Ne akarjátok rövidebbre csinálni. Villamossal 40 perc az út a melóba, és ugyanennyi vissza, útközben szoktalak hallgatni titeket, és jó lenne, ha két napra elég lenne, szóval kb. 2,5 órára törekedjetek, az lenne az ideális. Na jó, most bekompenzálta az előbbit. Hát igen, azt írja még, hogy nagyon élvezem a műsorotokat, utóirat. Ha már egyszer írtam, akkor kérnék szépen kettőtöktől egyszer egy olyan vadállatias jelet, amitől a BMW-s hülye gyerekek az egérjükbe bebújnának ijettükben. Egyszerre. Egyszerre kell csinálnunk. 1, 2, 3. Yeah! Ez csak jó lesz. Hát csak nem figyeltem a kivezérlési jelzőt. Szerintem ez hangos lett. De nem baj. Kaptunk egy másik levelet Kristóftól, az Egri csillagokról. Éppen a rádiót hallgatom, és az Egri csillagokról van szó. Az Egri csillagok is, meg Gárdonyi is zseniális, csak éppen nem 10 éves gyerekekkel kellene olvastatni. Könnyedebb könyveket kéne, például Adrian Moll titkos naplója, amit Bani is említett, amik megszerettetik az olvasást a gyerkőccel. Érettebb korában pedig magától fog rátalálni Gárdonyira és társaira, mint ahogy ez nálam is történt. Csak erre a kis témára szerettem volna reagálni, köszi a rádiót minden héten. Egy kicsit az ijesztőben, hogy lehet az olvasást utálni. Azért és felek egy csomó embert, aki nem szeret olvasni. Hogy a picsába nem szeret olvasni? Én nem tudom. Tehát ő úgy gondolja, hogy az, hogy leülsz olvasni, az ilyen múlt ezredi dolog. Vagy nem, hát csak erre kell gondolni. Tehát más aligha lehet. Nem tudom, hogy a francba lehet, hogy valaki nem szeret olvasni, hiszen ez egy szellemi kaland, amikor olvasol. Hát persze. Csak ugye egyre többféle szellemi kalandokra van lehetőség. Például játszunk, például filmet nézünk, például képregényt olvasunk. Például nézzük a valóságsót. Például nézzük a valóságsót, az nagyon komoly szellemi kaland. Múltkor arra kényszerültem, hogy meghallgassak egy adást abból a szarból, amiben pucéron vannak egy szigeten. Hogy tudtak erre kényszeríteni téged? Erőszakkal. Lekötöztek. 200-an voltak. Nem, hát úgy alakult, hogy sajnos muszáj volt ezt végighallgatnom, úgy nagyjából. És hát azért fogtam a fejemet nagyon. Mert szerintem csökkent az IQ. Érdekes dolgokról beszélgettek a mesztelen fiatalok? Igen, nagyon érdekes dolgokról beszélgettek. Például, nem tudom, hogy miről beszéltek. Szerintem nem mondtak a világon semmit. De szörnyű volt az egész. Még azt is szar volt hallgatni. Az a baj, hogyha már hétköznapi emberek beszélgetését hallgatott ki, akkor is szörnyű. De ezek hétköznapi emberek, tehát a valóság sok gyakorlatilag az elmúlt 15 évben, vagy mit tudom én, mióta, amióta vannak, erről szóltak. Egy hétköznapi embereknek a beszélgetését tudod meghallgatni a tévén keresztül. Hát most ez nem egy jó műsor, hogy finom legyek. És valamiért népszerű. Én nem bírom felfogni. Én nem tudom, hogy népszerű-e. Egyáltalán meg ugye mit veszünk népszerűségnek? Tehát a szellemi csőrhét veszük népszerűségnek? Vagy a kamunézettségvizsgálatot veszük népszerűségnek? Vagy mit veszünk? Hát a népszerűségnek a nézettséget tudjuk venni. Most, hogy az a félelmetes, hogy ez egy ilyen szimbiózis. Megy a Fors műsor a tévében, a gyökér nyomtatott sajtó, meg a gyökér internetes sajtó, meg nem tud mivel foglalkozni, csak a mocsokkal, és ugye megírják, hogy mi volt a tévében, és ez a kettő kvázi erősíti egymást, vagy nem tudom, hogy működik, de minden esetre azért itt nagyon nagy számokkal dobálóznak nézettségbe, és azért ezt nem kell berenni itt teljes mértékben. Más kérdés, hogy az emberek elég jó képbe tudnak lenni, anélkül, hogy megnéznék ezt a szart, hiszen mindenhol látják, még te is, meg én is tudjuk, hogy van mesztelen valóságsó, bár azért, ha megkérdeznétek tőlem, hogy mondjak egy szereplő nevet, akkor nem tudnék mondani, bár például azt el tudom képzelni, hogy egy-két szereplőnek a foglalkozását fel tudom intézni, mert mondjuk prostituált, de ezt se azért tudom, mert megnéztem. Tehát ez nem kell megnézni. Ehhez már elegek a magas fokú intuitív képességek is. Még az se kell egyébként műsorszerkesztési jelv, hogy kell egy-két kurva minimum. Jaj, tényleg egyébként ez egy nagyon jó pont volt, hogy azt mondta mindegyik, hogy értékesítésben dolgozom egy nemzetközi áruházláncnál. Na, úgy magunk között szólva szerintem ez pénztáros a Tesco-ban. De mindegyik ezt mondta magáról halálkomolyan. Frankon. Tuti biztos, hogy ez azt jelenti, ezek zsírparasztok voltak, és úristen, szörnyű volt nézni, nem néztem, szerencsére nem néztem, hallgatni. Szörnyű volt már csak hallgatni azt a műsort. Képzelem, ha még látod is. Hát lehet, hogy megvakulsz. Sokkot kapok, vagy nem tudom. És lehet, hogy volt benne egy-két leányzó, aki a saját testét értékesíti, de nem a Tesco-ban. Hát így előtte. Lapozunk szerintem erről is, mert nagyon egészségtelen. Van még levele beszélni? Van egy csomó levelünk tulajdonképpen. Akkor olvassuk ma levelet sokat, nem úgy sírtam már össze témákat, mert elég sok dolgom volt, sok a nyűgöm mostani VBTV-vel, és nagyon sokat utazom ráadásul. Nagyon sokat utazom, hogy már egy elegem van, sőt, hétvégén már direkt azért motorral fogok menni, hogy motorozzak is valamikor. És amikor mindig megnézem, hogy mennyit utaztam, és mennyi kurva sok anyag van itt az archívumban, amiből csinálok a BBTV-t, akkor mindig rájövök, hogy nincsen szar se, meg főleg, hogy mindent 86 darabba veszek föl, ezért semmi nincs kész. És akkor ilyenkor szoktam agyfaszt kapni hó vége felé, hogy valamiből össze kell dobni a műsort. Ez szarul hangzik. Na jó, Sanyi levele. Azért írok nektek, mert már régebben is kértetek olyan levelet, amelyben tévhitekről van szó. Igen. Ez a tévhit a meglehetősen mainstream evolúciós elmélet, és bár nem nyilvánvaló, a társadalomra is nagy hatása van. Ezt az elméletet sok tanult és gondolkodó ember is feltételek nélkül elfogadja, vagy utal rá, például a Puzsér. Tudományos körökben pedig el kell fogadni, ellenkező esetben az illető nem publikálhat, vagy rosszabb esetben még az állásából is kirúgják. Előre leszögezem... Szerintem egy kis keverés van, az a buzi elmélet lesz. Lehet. Vagy a gender elmélet. Lehet. Előre leszögezem, nem a templomba járást meg a vallásoktatást akarom népszerűsíteni, csak józan észre a gyakorlatban is megfigyelhető jelenségek alapján levonni néhány következtetést. Az evolúciós elmélet szerint a világ teljesen véletlen folyamatok alapján fejlődött hihetetlen bonyolult szintre. Persze, ha látunk egy egyszerű gumikereket az úton, nem azt gondoljuk, hogy biztos a szél fújta össze. A bodybuilder gymben például minden súlyzónak megvan a maga helye, mert így lehet normálisan edzeni, így működik a terem. Ha véletlenszerűen állandóan nagyhalott módjára megváltoztatom ezek helyét, vagy a gépek alkatrészeit, az evolúció szerint évmilliók múlva még jobban lehet majd edzeni a teremben. Erre persze azt szokták mondani, hogy az élőlények mások. Igen, sokkal bonyolultabb a bárminél, amit ember alkotott. Az élőlények DNS-e a súlyzók pontos helyének megfelelő információjához hasonlít, és ha ezeket megváltoztatom, javítani alig, ha tudok rajta, csak rontani. Ezt nevetik mutációnak, azonban bárki nézzen utána az interneten, nem fog hasznos mutációval találkozni. A gyakorlatban intelligencia beavatkozása nélkül semmi sem lesz jobb magától, tehát a másolat másolataként egyre csak romlik. A gyakorlatban mindenkiről el lehet dönteni, hogy biológiailag embere vagy majom. Nincs átmenet. A gyakorlatban nem látunk a vízpartján átalakuló halakat, és nincsenek éppen átalakuló szervek sem. A gyakorlatban madárból madár lesz, a kutyából kutya. Vajon hány millió évig nem szaporodtunk, amíg el nem döntöttük, hogy egyikünk a fiú lesz, a másikunk a lány? Vagy egyáltalán miért fejlődött a baktérium tovább, mikor köztudott, hogy a legéletképesebb élőlények a Földön? Hát ez egyébként kurva egyszerű. Tehát itt teljes, nem tudom, hogy hívják, aki ezt nekünk írta, de szerintem teljes, sem nem van tévedve. Sanyinak hívják különben. Sanyi, amit mond, az teljesen reális lenne, ha az élet egy lombikban zajlana, de az élet nem egy lombikban zajlik, ez alatt azt értem, hogy minden változás, fejlődés, mutáció, akármi, valami környezeti hatásnak az eredménye, ebben szinte biztos vagyok. Tehát az élőlények nem kezdtek el maguktól kifejlődni, csak úgy, legalábbis nem tudjuk, hogy mitől fejlődtek ki, de ami valamilyen fejlődést okozhat, az lehetett egy környezeti változás, vagy bármi, ami miatt mondjuk a halnak lába lett, és ebből lett a lábas hal. Tehát az evolúció az úgy működik, nem, hogy voltak halak, meg lábas halak, és abból lett a majom, vagy a krokodil, tehát valami ilyesmi. Hát valami ilyesmi, igen. Na, a dolog lényege az, hogy ennek biztos, hogy volt valami oka, mondjuk a halak éltek egy tóban, vagy egy vízi élőhelyen, ami kiszáradt szép lassan, egyre szűkebb lett az élettér, és ezáltal kifejlesztették azt a képességet, hogy tudjanak akár lélegezni a szárazföldön, akár tudjanak haladni a szárazföldön. Az evolúció elmélete az ez. Nem az az evolúció elmélete, hogy csak így vannak különböző élőlények, csak így fejlődgetnek magukba. Hát meg ez nem egy hét alatt történt meg, meg egy év alatt, hanem persze. Mit tudom, egy óceánparton elkezdtek kimászkálni a halak. Egyáltalán nem mondanék ilyet, hogy az evolúció elmélet hülyeség. Egyáltalán nem mondanék ilyet. Ez elég meredek. Mindegy. Folytatódik a levél. A kényes kérdések csak gyűlnek, és az evolúciós elmélet képtelen megmagyarázni. Ennek ellenére el kell fogadni és kész, ahogy Rambó mondaná, lófasz. Hát pont azt mondom, hogy nem. Hát ezt ő mondta. Igen, ezt ő mondja, hogy ezt nincs magyarázat, de van. Ez az kimaradt, hogy van. Van magyarázat. Hát ő nem látja a magyarázatot. De itt felteszi a kérdést, hogy akkor miért is olyan népszerű az evolúció? A 19. század előtt kitalálták, hogy az egyházak kezéből ki kell venni a hatalmat, és az embereket még inkább manipulálni kell. Ehhez kellett egy ideológia. Ez megint nem értek egyet a dologgal, ugyanis az egyház önmagában ideológia alapon manipulálta az embereket. Tehát az egyháznak nagyon nagy hatalma volt, és manipulálta az embereket, és lehúzta őket pénzzel. És az, hogy ki akarták az egyház kezéből venni a hatalmat, az egyáltalán nem azt jelenti, hogy manipulálni akarták az embereket. Persze lehet, hogy manipulálni akarták az embereket máshogy, vagy más cél érdekében, de ez inkább úgy tűnik, hogy az egyház manipulációja alól vették ki az embereket. Tehát ez egy fordított folyamat. Nem volt az egyház olyan nagyon fasza, a mai napig sem az. Csak az egyházat ne keverjük össze a hittel, meg a vallással. Hát igen, mert az egyházaknak egyébként ma, vagy legalábbis Európában, meg Amerikában, meg így nyugaton nincsen effektív hatalma. Tehát egy politikai hatalma van, az egyházból. Hát, nem akkora, mint volt. Hát, nem nagyon releváns tényező. Hát ugye középkorban a király mögött ott állt a főpap, és a főpap volt a legfőbb tanácsadója a királynak, effektíve mondjuk gyakorlatilag irányította az uralkodót. Hát illetve a pápa például Európában megbuktathatott királyokat, vagy nem koronázott meg valakit, aki neki nem tetszett, ilyen dolgokra képes volt, tehát hogy ez neki joga volt. Az egy egészen másik rendszer volt, mint ami most van nekünk. De ugye ez a csúnya szó, szekularizáció, az azt jelenti, hogy világi lett a hatalom, és elvették a hatalmat az egyháztól, ami persze egyáltalán nem biztos, hogy felszabadító májt egy szeretett szolgálat jelleggel történt, de ez valahol teljesen mindegy, mert ettől nem lett rosszabb, és nem ettől lettek az emberek hülyébbek, sőt. Hozzáteszem egyébként, amit is Sanyi mond, az többé-kevésbé megállja a helyét, ugyanis mondjuk nem biztos, hogy hiszek az összeesküvés elméletében, de az biztos, hogy ideológia nélkül nem lehet az embereket manipulálni, tehát hogy erre épülnek az egyházak, és szerinte erre épül a tudomány is, vagy a tudományos elmélet. Mindennek erre kell épülnie, mert az embereknek hinni kell valamiben, ezt kell felfogni. Az embereknek hinni kell valamiben, akkor is, ha valaki kurva ateista, mint például én, tehát rohadtul nem hisz Istenben, rohadtul nem vallásos, valamiben hinni kell. Hihetsz a mopszokban, hihetsz a vízipókban, a télapóban, meg hihetsz magadban is. Akkor is hiszel, ha magadban hiszel, akkor is hiszel valamiben. Valamiben hinni kell. Hit nélkül az embernek nincsen semmi, ami vezeti. És innentől kezdve hihetsz a becsületben, hihetsz az igazságban, bármiben, de kell, hogy legyen az embernek hite. Ha nincs hite, akkor vége van. És mondjuk abban biztos vagyok, hogy van egy csomó ember, akinek nincs hite, de azok olyanok is. Pont az Olajos Karcsi barátomban beszélgettem, aki szervezi mindig ezt a Békés Csabai szemináriumot. Ezt itt megjegyzem egyébként, hogy ő egy olyan ember, aki teljesen érdek nélküli a bodybuildingben, nincsen edzőterme, nincsen boltja, semmilyen kötöttsége nincs. Ő olyan, mint én, bizonyos szempontból akar tenni valamit, valami jót. Ennyi, és semmi, nem keres rajta egy fillért se, csak beleöli a munkát a szervezésbe, és semmit nem kap cserébe, annyit kap cserébe, hogy tette valami jót, és ebben van egy sikerélménye, amit senki nem lát rajta kívül, én látom meg ő, ennyi, meg azok, akik esetleg tudják ott a helyszínen, de mi a szemináriumokon nem szoktunk kitüntetést adni egymásnak mellesleg, meg nem tüntetjük ki a szervezőket, és ez egy kicsit más ahhoz képest is, mint amikor mondjuk egy edzőterem, vagy valaki azt mondja, hogy ő szeretne egy szemináriumot csinálni, egy kicsit az máshogy néz ki. Mert ott azért mégis valamennyi reklám ereje ennek a dolognak van, abból kvázi van haszna az adott gazdasági alapon működő cégnek, ami ugye edzőtermet működtet, ha nem is úgy kell elképzelni, hogy egy szemináriumtól milliómosok lesznek, mert nyilván nem, de ott azért van egy valamilyen reklámérték, itt meg semmi más nincsen, itt maximum Békés Csabát tudjuk reklámozni, meg a szájteket, mint a dolognak a főszponzorát, de tulajdonképpen ennyi. Tehát vannak emberek még a mai napig, akik önzetlenül csinálnak valamit a többi emberért. Persze, amit mondtam, ebben is van egyfajta önzőség, legalábbis én részemről, mert én azért akarok jobb világot, hogy én magam is jobb világban éljek. Hát jó, hogyha ezt a dolgot önzőségnek veszük, akkor egyébként nagyon gyorsan odajutunk, hogy az ember semmit nem csinál önzőség nélkül. Nem, csak minimális önzőség kell, illetve hát valamennyire minimálisan a saját érdekeidet figyelembe kell menned, különben ingyen dolgoznál, meg hagynád magad kirabolni, meg szétosztogatnál a pénzedet, tehát nem kell teljesen hülyének lenni. Nyilván mondjuk itt megint gondolkozhatunk arról, hogy a mai világban ezek a tendenciának, amik vannak például Európában, ott mennyire van ez okosan átgondolva, hogy azért mégiscsak mindenkinek az első legfontosabb dolog az a családja, utána meg saját maga, utána meg az ország, ahol él, gondolom a hazája. Ez lenne a normális dolog. Hát valami ilyesmi, igen. Nem vagyok benne biztos, hogy mindenkinek fontosabb a családja, mint ő maga. Oké, de ez lenne a normális, szerintem. Hát mondjuk, hogyha van egy gyereked, akkor a gyereked az lehet, hogy fontosabb neked, mint magad, de úgy értem a családot, most a seggfej nem tudom milyen rokon, az nem kell, hogy fontos legyen. Jó. Különösebben. Jó. Értelek. Egyébként itt, hogyha már így az ideológiák előkerültek, akkor nem tudom nem azt mondani, hogy gyakorlatilag a modernkori liberalizmus is egy ideológia. Hát minden ideológia, persze. Egyébként a barátokat kihagytam a körből. De mindegy, azt is be lehet írasztani meg. Jó, oda veheted a családhoz akár többség. Igen. Akinek olyan fontos barátai. Hiszen ha például a példaképnek a Halálos iramban című, Halálfos iramban című kiváló filmsorozatot veszed, akkor például ott a barátok azok már család voltak, és a legfontosabb a család, de szerencsére túl sok részt ebből nem láttam. Hát én meg... Bár ez az ideológia jó egyébként, ez a része jó, ez az egy, ami jó benne. Jó. Nem maradjunk annyiban, hogy nem vagyok Halálos iram rajongó, nem is leszek. Nem is értem, hogy miért. Szóval, a 19. század előtt kitalálták, hogy az egyházak kezéből ki kell venni a hatalmat, és az embereket még inkább manipulálni kell. Ehhez kellett egy ideológia, ez pedig a materializmus, vagyis csak az anyag létezik, de az mindenek felett, és az általa megtámogatott evolúció. Egy hitétől megfosztott ember, aki csak az anyagi javakkal törődik, könnyebben manipulálható, és könnyebben el lehet hitetni vele, hogyha például hatalom van a kezemben, akkor bármit megtehetek. Végtére lehet, hogy csak az evolúciós előnyeimet akarom érvényesíteni. Ez már itt oké. Ez már itt megállja a helyét, szerintem ez az elmélet. Hát, 19. századra kitalálták, hogy az egyházak kezéből ki kell venni a hatalmat, és az embereket még inkább manipulálni kell, szerintem ez borzasztó. Nem ez a rész. Nem ez a rész. A folytatás az oké. Az a többi rész, tehát a hitétől megfosztott ember. Az ember, aki olyan hülye, hogy csak abba hisz, hogy mindig kell venni valamit, meg az okos telefonjában hisz, meg a Facebookban, az az ember kell azoknak a nagyvállalatoknak, meg azoknak a befektetőiknek, akik ezeknek a hülyéknek el akarnak adni minden szart, és azt akarják, hogy totál agyhalott konzumidióták legyenek. Nekik ez kell, tény? Az, hogy mondjuk, ugye ez már azért erősen összeesküvés elmélet, és nem tudjuk, hogy ez valós-e, de sajnos egyre jobban esélyes, hogy igen. De hogy a félelmetes belegondolni, hogy emberek vagy embercsoportok hogy veszik a bátorságot ahhoz, hogy ezt megmerjék csinálni. Azért az ijesztő, és hogy veszik a bátorságot olyan értelemben, hogy nem félnek attól, hogy esetleg ennek valami következménye lesz. Mert ez egy annyira súlyos téma, ami könnyen érhet olyan véget, amit nem biztos, hogy ők nagyon szeretnének. De tehát most komolyan, ha azt mondom, hogy én egy olyan ember vagyok, aki kitalálja azt, hogy másik embereket manipulálok, és totál hülyévé teszem a társadalmat csak azért, hogy én a 86. kibaszott villámat meg tudjam menni, akkor mit érdemlek? Hát most erre mit mondjak? Az ilyen embereket meg kell ölni. Ez egy érdekes kérdés. Egyébként az igazság az, hogy én nem nagyon ismerek ilyen embereket. Lehet, hogy azért van, mert nem nagyon mozgok ilyen körökben. Nem ismersz ilyen embereket, meg nem kézzel fogtok ezek az emberek, persze. De kíváncsi lennék egyébként, hogy ha van valahol ilyen ember, aki 86. világáját így telibe hűíti az embereket, az így mit gondol? Vannak ilyen emberek, nézzük meg, hogy gazdasági válság van 2008 óta, miért van gazdasági válság 2008 óta, mi történik, mit csináltak az emberek egymással kollaborálva. Érdekes, még nem néztem meg, de állítólag nagyon, nagyon érdekes az ezzel kapcsolatos mozifilm. Ami nyilván hollywoodi produkció, tehát lehet, hogy el kell osztani, de attól függetlenül lehet benne igazság, meg azt mondják, hogy van is. Mi a franc a címe? A Nagy dobás. Ha esetleg valaki látta, akkor írjon. Jó, lehet, hogy megnézzük azt is, és arról de ez pont erről szól már, hogy elszarunk mindenkit, nyomjuk ki ezeket a hülye hiteleket, meg minden, leszarjuk, hogy tudják-e fizetni, most ezt kell csinálni, jön a jutalék. Kész, a bankok is leszarják, figyelmeztették őket előre, hogy gáz lesz, leszarták. De emlékszel a DiCaprio filmre, a Wall Street farkasára? Láttad, ugye? Igen, bár lehet, hogy elúgtam rajta meg elég rossz is. Esélyes, mindegy, ez az elején volt még, úgyhogy itt még csak ébren voltál. Az elején a DiCaprio-nak tanította egy másik figura, hogy hogy működik a Wall Street, meg ilyesmi, a tőzsde alapokat. És az volt a legelső lecke, hogy az ügyfél, az ugyan lehet, hogy jól jár azzal, hogy ő befekteti a pénzét, de a lényeg az, hogy sose vegye ki a pénzét a tőzsdéről, hanem az mindig legyen ott a tőzsdén, és a hülye ügyfél az azt gondolja, hogy ő gazdag, meg minden, de igazából rohadtul nem az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ő le tudja venni az 1%-át, le se szarja, hogy az ügyféllel mi van. Hogy annak most több pénze lett, vagy nyer, vagy veszít, a lényeg az, hogy mindig befektesse valahova, amiből jön neki a százaléka. És ennyi. Tulajdonképpen a Wall Street-en a tőzsdei befektetőket ez érdekli csak. Hát ugye mit gondolnánk, hogy mi? Hát jó, csak ugye ez egy nagyon érdekes betekintés abban, hogy hogy működik a Wall Street. Egyébként ez a 80-as években kezdődött a sztori. Tehát tudjuk, hogy 2010-akárhányas film, de az eredeti történet 80-as években indult. Sőt, lehet, hogy még a 70-es évek végén, bár azt nem hiszem. Hát 70-es évek végén, 80-as évek, akkor kezdődött az egész, ami ma kicsúcsosodik, és ugye 80-as években még jól is ment, tehát hogy még nem volt belőle bukta, meg talán még nem volt akkor a lufi. De a 2000-es évek elején már lett bukta. Dotcom business például. Igen. A nagy dobásban egyébként elméletileg van egy olyan rész, hogy egy csomó ilyen tőzsdével foglalkozó szakember, nem tudom pontosan ezek kik voltak, brókerek, akármi, rájönnek arra, hogy gáz lesz. És ez állítólag megtörtént dolog, és elkezdenek menni ide-oda, házalni kvázi azzal, hogy gyerekek, vigyázni kéne, és elmennek bankokhoz, felügyelethez, mit tudom én hova. Nem tudom mondom pontosan, mert nem látom a filmet, csak valahol olvastam róla, és elhagyják őket a faszba, de olyan szinten, hogy valahol a titkárnővel tudnak csak beszélni, és ilyen unott arccal így leszarja az egészet. És képzeld el, hogy te odamész, mondjuk egy bankhoz, kihirdetett nem tudom egy hitelt, azt mondod, hogy te, mit tudom én, kockát elemző vagy, ezzel foglalkozol, és szeretnél beszélni valakivel, aki döntéshozó, mert ebből te látod, hogy nagyon nagy baj lesz. És levezeted a dolgokat, és csak a titkárnő hallgat meg. És egyébként a film főszereplői ezt csinálták állítólag, meg a valós személyek, és amikor látták, hogy semmit nem tudnak csinálni, akkor kezdtek el sortolni, és ezen szedték meg magukat rohadtul. Ők megszedték magukat a gazdasági válságban. De nem tudtak mit csinálni. Igen, szóval segíteni csak azon lehet, aki hagyja, sőt nem, hogy hagyja, hanem aki akarja, hogy segíts, és hajlandó befektetni a saját részéről a munkát. Na most az, aki oda megy, és jó, hogy beengednek, de hogy a titkárnő meghallgat, meg le se szarnak, hát az vicces. Tehát, hogy onnantól fogva tényleg mit tudsz csinálni, ennyit tudsz csinálni, hogy kihasználod, és akkor legalább neked lesz lóvéd, hogyha mindenki más be is kaphatja. De most erre mit tudsz mondani? Tehát erre még azt sem tudom mondani, hogy az erkölcsileg nem volt rendben, hogy ők megszedték magukat, mert miért ne? Erre már nem tudom azt mondani. Nem tudom azt mondani, hogy ez gáz lenne, mert nem gáz. Hát ők megpróbálták, nem, de így semmi, és kész. Hát legalább nekik jó, erre nem tudok mást. Szóval, folytatjuk a levelet. Egy hitétől megfosztott ember, aki csak az anyagi javakkal törődik, könnyebben manipulálható és könnyebben el lehet hitetni vele, hogyha például hatalom van a kezemben, akkor bármit megtehetek, végtére lehet, hogy csak az evolúciós előnyeimet akarom érvényesíteni. Hogy felolvasd a szerintem. Hát igen, csak hogy legyen kontextus a következő mondathoz. Hány ember életet követelt ez a 20. században és hányat ma? Nem ismerünk milyen materialista embert a környezetünkben, akiknek csak a pénz, a több, a jobb és a csillogóbb kell? Ja, hogy lassan már mindenki ilyen. És ez nagyon nagy baj. Nincs értékrendjük az embereknek. Nem kellene több, meg jobb. De csak egy normális, biztonságos élet kéne, és kész. Miért kell mindig több? Miért nem jó az embernek elér egy szintet? Van hol lakni, van egy autója, akármilyen, és ezt fenntartja, és elér boldogan. Esetleg utána azért dolgozik, hogy a gyerekének is meglegyen ez, vagy meglegyen az alapja. De miért kell mindig jobb, miért kell mindig nagyobb autó, miért kell mindig újabb autó, és soha nem fogom megérteni. Az autó egy rohadtul értéktelen dolog. Hát és mondjuk ehhez alkalmazkodott az autóipar, mert ugye szar autókat gyártanak, ami tényleg értéktelen, és tényleg szar lesz egy pár év múlva. Mi a francnak kell egy autóból mindig jobb, meg mindig újabb? Csak azért, hogy menő, mert villancsunk az új autóval, semmi másért. Tehát elbaszott luxusigények vannak az embereknek, elment az esze, teljesen. Igen, egyébként minap találkoztam egy kutatással, amiben hát megnéztek egy sor ilyen társadalmi adatot, meg ilyesmit. Az derült ki, hogy 89 óta Magyarországon elég keményen lecsökkent a születések száma. Ez nem meglepő, szerintem mindenki tudja így magától is, anélkül, hogy megnézni a tényeket vagy az adatokat. Milyen érdekes, hogy 89 óta mi? Szinte rendszerváltással egy időben. Nem tudom, hogy előtte mi volt, de most nem is ez a lényeg, várjál, ugyanis a poén az az, hogy Ugye azt mondjuk mindig, hogy rosszabbul élünk, mint 4 éve, meg mint 20 éve, meg hogy régen minden faszább volt. És a helyzet az, hogy kiszámolták a fizetéseknek a reál értékét, a 2015-ös értékre kiszámolták a fizetéseket 89-től 2015-ig, tehát hogy mostig. És az jött ki, hogy az átlagbérek emelkedtek, és ezzel gyakorlatilag párhuzamosan a születések száma az pedig csökkent. Tehát hogy azzal szokás dobálózni, hogy hát nincs pénz, nem tudjuk eltartani a kölyköt, de a helyzet az, hogy nekem gyakorlatilag úgy tűnik, hogy egyre magasabbak a bérek, egyre többet keresnek az emberek, és ettől egyre följebb megy az igényszintjük, és egyszerűen azt gondolják tévesen, hogy nem tudnának eltartani még egy gyereket, azért nem vállalnak még egy gyereket, illetve kevésbé idealista, vagy hát nem tudom, kevésbé kedves nézet az, hogy az emberek gyakorlatilag attól, hogy van több pénzük, amit el tudnak költeni magukra, kurva önzők lesznek, és nem akarnak egy gyereket, hogy rá kelljen költeni. Ez pontosan így van egyébként. Saját magukra szeretnének. Ez pontosan így van. Ennek persze kulturális okai is vannak. Az, hogy ugye nyomják nekik a baromságot mindenhol, hogy hogyan kell élni, ezért vágynak olyan dolgokra, amikre nem kéne, hogy vágyjanak, meg ugye természetesen benne van ebben a marketing reklám történet is, hogy folyamatosan nyomják a hülyéknek, hogy vegyél azt, és azt hiszik, igény teremtenek olyan dolgokra, amire nincsen igény. És igazából a 80-as években rohadtul csövesen éltünk a mostani szinthez képest, de majdnem, hogy minden megvolt, ami kellett. A legtöbb embernek volt autója, akinek kellett, hát sőt, hát olyan dolgok voltak, ami ma már elképzelhetetlen, hogy egy viszonylag átlagos magyar embernek volt nyaralója. Te tudod képzelni? Hallottam erről történeteket. Nekünk is volt, a anyáméknek is volt nyaralója. Igaz, hogy csak felesbene volt. Sőt, apám elkezdett építkezni, és akart csinálni egy másikat. Tehát erre volt semmi. Akkor lehetőség bérből és fizetésből élő embereknek. Jó, apám mondjuk maszek tévészerelő volt, neki viszonylag jól ment, de akkor is, csak nem voltak teljesen aránytalan elvevetek luxus dolgok, amire az emberek elszórták a pénzt. Nem volt ennyi szar, amire el lehetett szórni a pénzt. A közérben sem. Ott indul. Annyi, hogy nem tudom, hogy a reál értéket azt mennyire vették komolyan, mert azért ilyen lakhatási... Inflációval számoltak, ezt véletlenül tudom. Csak inflációval? Igen. De azt figyelembe vették-e vajon, hogy azért megélhetési költségek is elszálltak, azért nézd az üzemanyagárat. Arányokban azért egész más. Hát nem biztos, hogy az inflációval aránytalanul változott, de végül is több. De biztos, hát ez többszörös. Hát én amikor elkezdtem autózni, akkor ott 20 forint a benzin. Oké, de lehet, hogy az inflációval együtt változott. Tehát most mondok egy durvát. Nem. 89-ben egy átlag fizetés mondjuk Budapesten, ahol egyébként jól kerestek az emberek, az 10 000 forint volt, 2015-ben meg 200 000 forint. Ez 20-szor annyi. Igen, csak mondom, egy csomó dolog változott, tehát azért a 20 forintos benzin, 10 ezerből mennyi 20 forintos benzin ki? 500 liter. 500 liter? Igen, 500 liter. Akkor most számoljuk ki a 350 forintos benzin, szóval 500 az mennyi? Az 150 ezer, 170 ezer. Hát akkor... Nőttek a átlagfizetés, vagy nőtt az átlagfizetés, igen. Tehát ez mondjuk stimmel. Hajlagosan is nőtt gyakorlatilag. Ez mondjuk stimmel, de egy csomó dolog, hogy a lakhatási költségek, mert azok évek alatt változtak elég brutálisan, azok mennyire lettek magasabbak, azt nem tudom. Mondjuk amikor én Budapestre költöztem 95-ben, akkor 30 ezer forintet lehetett lakást bérelni. Hát mondjuk más kereseti fizetés is 30 ezer forint volt. Tehát most is, hát majdnem ugyanott vagyunk egyébként. Hát nagyságrendileg, tehát jó, nyilván nincs ez tényleg patika mérlegen kimérve, de egy nagyságrendi szám az mindenképpen mutat. És nem tudom, mutatja, ha esetleg ennek valakinek van erről statisztikája, vagy rendes komolyabb adatai, hogy ez most ez arányban áll, mert most egyelőre tényleg úgy néz ki, hogy arányban áll, akkor szívesen mennénk, ha valaki esetleg ehhez ért, ez egy érdekes dolog. Igen. De a mai napig azt mondom, hogy jó, egy gyerek az nagyon sok pénz, de nem kell így lerakni az asztalra rögtön, hanem az darabokból jön össze, az a sok pénz. Nekem egyébként ezt múltkor egy kicsit lemerevettem, amikor az asszony elmesélte, hogy a gyerek szülésig egy milla volt. Rohadtul leúzták mondjuk. Úgy néz ki, mert akkor kitalálja az orvos, hogy jaj, túl kicsi a gyerek, biztos veszélyeztetett, akkor gyakrabban kell orvoshoz jönni, akkor az külön pénz, az ultron külön pénz, rohadtul átbasznak. Óvatosan kell ezt csinálni, ne kell gondolni, hogy hova megy az ember, meg ilyesmi, mert ugye a betegség, a temetés és a gyerekszülés az a három fő iparág, ahol rohadtul lehúznak, ahol hülye vagy, és a gyerekedért mindent kifizet, ismered, ez biztos. A gyerekedet ugye nem akarod 20 ezer forintos gyerekülésbe tenni, mert a mennyit ér a gyereked élete, meg ezek a dumák, ezt mindenki megeszi. Bukós is a kiparban, mennyit ér a fejed lesznek az életed. Ő annyi pénzt ad ki sisakra, amennyi pénzt ér a fejed. Na most erre tudom mondani, hogy el kell menni a Sharp Test oldalára. Sharp Helmet Safety. Ezt beírod a Google-ba, és kijönnek a tesztek, és rá lehet típusra keresni, és kiderül, hogy jé, a 20.000 forintos sisak törést tesztek be ugyanolyan, mint a 200.000 forintos sisak. És akkor lehet gondolkozni, hogy ez megéri-e. Tény, hogy a gyerekülésben is biztos, hogy a drágább az jobb bizonyos szempontból, de ezek egyébként a gyerekülés az egy ilyen teljesen idegtépő, rohadt balfaszul kitalált szerkezet. Ez az egész, hogy a biztonságjövel berögzít el a gyerekülést, ez szörnyű. Nekünk egyébként szerintem 60.000 forintos gyerekülésünk van, abból is kettő, két fajta, és az egyik idegesítőbb, mint a másik. És mondom, mindent kibírnak találni. Szóval érdekes dolgok ezek, de nem hiszem, hogy annyira szörnyű dolog lenne például a gyereket vállalni, és pár dologról ne lehetne lemondani, azért, hogy ez meglegyen, mert az viszont az embernek egy cél, meg egy siker lehet, hogy legyen gyereke, ezt én most már nagyon így látom. Hát igen, csak az felelősség, munka, ilyesmi, szóval, hogy azért a gyerek az nem csak úgy van, hogy egyszer csak lesz, és akkor elégedett. Nem olyan szörnyű, tehát oké, felelősség, mert el kell vinni óvodába, meg felelősség, mert játszani kell vele a játszótéren, le kell menni hintázni, de egyáltalán nem rossz a gyerekkel hintázni. Tehát ez olyan, hogy egy kicsit ilyen röhelyes, hogy úgy csináljuk, mint hogy ez egy szörnyű. Jó, hát... Én nem azt mondtam, hogy a felelősség az szörnyű, én azt mondtam, hogy a felelősség az felelősség, és rengeteg ember irtózik a felelősség. Lehet, hogy olyan embernek, aki pedig minden ember felelős, tehát önmagában is van a felelősség, már azért is, hogy élünk, felelősséget nem lehet megúszni. Ki úgy éli, hogy szarik bele mindenbe, annak lesz baja szerintem, nem lehet megúszni a felelősséget egyáltalán, mindenért van felelősség, akkor kimész az utcára, és lelépsz az úttestre, már az felelősség, hogy lépsz le, például lelépsz az autó elé, mert felelőtlen vagy, akkor meghalsz. Meg nem csak, hogy te meghalsz, hanem meghalhatnak mások, hogyha te idő után szaladgálsz, akkor valaki félrántja a kormányt, átmegy a szembeset, meghalnak öten, és csak azért, mert egy fasz voltál. Nem, szerintem gyereket nem a felelősség miatt nem vállalnak, hanem nem menő gyereket vállalni, mert éljünk. Csak azt nem veszik észre, hogy pont akkor élnek, ha gyereket vállalnak. Nem jelenti azt, hogy ilyen izénak kell lenni ez a mintaszülő droidnak, mert ilyeneket is látok, és szörnyű. Nem, ez nem ezt jelenti egyáltalán. Csak szerintem van egy józan középút ebben az egészben. A másik, hogy mi másért élünk. Tehát azt nem hiszem, hogy annak nagyon nehéz, aki esetleg minden hétvégén bebaszik, meg megy a diszkóba, és neki erről le kell mondani. Azt nem hiszem, hogy annak nagyon nehéz, de én nem tudom ez milyen, mert ezeket a dolgokat én mindig utáltam, és soha nem érdekelt. Hát figyelj, te úgy látod egyébként, hogy így manapság, tehát akár az elmúlt 20 évben összesen így bárhol azt próbálták mutatni, például médiában, bármilyen médiában, ami egyébként erősen átvette az ideológia szerepét, azt mutatják, hogy gyereket vállalni, azt fasza meg, hogy vállal a gyereket, és abból jó lesz. Nem jellemző. Amikor a családról beszélnek, akkor is, hát látod például a halálos iramban is arról beszélnek, hogy a barátaid a családod. Nem arról van szó, hogy teletelepedsz. Nem, ott azért van egy kis fényezés, mert amikor született gyereke valamelyiknek, akkor törültek, vagy egy kicsit még van. Meg egyébként ebben ilyen, számomra legalábbis én úgy vettem ezt, hogy nagyon hirtelen váltás lett. Azt vettem észre, hogy a médiában az a családi nyálazás ment folyton, és akkor egyszer csak meg hirtelen nem. Sorozatokban még megy egyébként. Valamennyire még megy, tehát azért nem tört ez a dolog megszűnni teljesen, de a másik irányban ugye az van, hogy LMBQTY mozgalom, és egymást kúrjátok le a nőket, az a lényeg. Igen, mert a szegény lányok azok nem szeretik a paszt. Az nem igaz. Én nem is gondoltam. Hát nem, mit tudom én. Nem, mert ez egy úgy ilyen... a pornóban, hogy bántsa őket. Igen, az bántja, és az igazából bántsa őket a pénisz, nem beszélünk egy csúnyán, hogy fasz, és az egy különben is privilégizált fehér férfi. Meg a pénisze, az bántsa őket. Igen. Egy rendes fekete pénisz, az nem. Az sokkal jobb. Na jó, folytatjuk a levelet. Az élet nem érték, az európai emberek nem vállalnak gyereket, hiszen úgyis magától jött létre az élet, kit érdekel, ha vége lesz. Ez az érvelés, ez szerintem is jelenti, de mindegy. Jó, hát ők most kunyolódik. Igen, de hogy ez azért, na mindegy, jó. Sokan azért tagadják, hogy van egy teremtő, mert nem látják, viszont majom embereket sem látnak, mégis elhiszik. Egyszerűen fájna nekik elfogadni, hogyha van egy felsőbb hatalom, akkor szabályok szerint kellene élni. Ehelyett ma az a menő, hogy mindenki azt csinál, amit akar, akkor zajong, amikor akar, és azt ver át, akit akar, azzal fekszik le, akivel akar, itt számít, ha meghalunk, úgy sincs tovább, élj a mára. Szerintem nincsen teremtő, de valaki azt hiszi, hogy van, de maga az, nem tudom, beszéltünk már ilyenről, hogy Isten, meg vallás, meg Nekem van erről egy elméletem. Hát a vallásról meg ilyesmiről beszéltünk, igazából szerintem a rádióban konkrétan még ezt nem mondtad el. Elmondtam azt, hogy szerintem az, hogy Isten, az, szerintem az egy leképezése egy algoritmusnak. Hát így már elmondtam. Nem, de nekem ez tetszik egyébként. Tehát úgy gondolom, hogy nem tudja senki megmondani, hogy mi az, hogy Isten, hogy mi az, amiben hisz. Istent egyébként általában a teremtőnek szokás nevezni. Tehát. Igen, igen, de ugyanarról beszélünk, tehát ez egy szinonima. És ez nehéz azt most megfogalmazni, hogy értelmes legyen. El tudnám mondani, hogy csak azt nem biztos, hogy itt mindenki érteni. Valami olyasmire gondolok, és ez kicsit bonyolult számomra is, hogy képzeljétek el azt, hogy az egész mindenség, az egész bolygó, az összes ember... Nem csak a bolygó, hanem minden. Az összes embernek a cselekedete, az élőlények, ezek folyamatok. Úgy is mondhatnám, hogy ez az egész rendszer, ez egy baromi nagy rendszer, nagyon sok taggal, nagyon sokféle lénnyel, nagyon sokféle történéssel, nagyon sok motivációval, és ezt úgy kell elképzelni, mintha ez az egész egy algoritmus szerint működne. Hát ez egy baromi nagy program lenne. A galaxis tikalós topposoknak ott van egy ilyen igen, van. Elmélet, csak ott ugye hülyeség jön ki belőle. De természetesen szándékosan. Jó, de hát az egy ilyen vígjátékszerű dolog. Tehát azt gondolják az emberek, hogy van egy mindenható, aki ezeket a folyamatokat vezérli, és lehetne ezt az egész rendszert, ami most működik, valami számunkra átláthatatlan logika, mert nagyon-nagyon bonyolult logika szerint, ezt lehet úgy elképzelni, mint egy tárgyat, nem is tárgyat, inkább mint egy lényt, és ez lehet akár... Így lehet megfogalmazni, hogy van egy Isten, mert van valami, ami ezt az egészet irányítja, egy baromi, bonyolult algoritmus. És ezt az embereknek egyszerűbb elképzelni úgy, hogy ez egy ember formájú valami. Mint az, hogy logikus, meg részben véletlen folyamatoknak a nagyon-nagyon bonyolult összessége. Én egyébként ezt nem egészen így gondolom, mindegy, elmondom. Szerintem nagyjából ugyanúgy látjuk ezt a dolgot, mert erről már beszélgettünk máskor is, ha nem is adásban. Puzsér egyébként ezt egyszer megfogalmazta nagyon jól, amit én régóta gondolok. Ő azt mondta, hogy gyakorlatilag az, hogy mi történik, vagy hogy te mit csinálsz, azt dönti el, hogy téged milyen behatások érnek. Tehát, hogy te olyan leszel, te úgy fogsz dönteni, te olyan oda vagy, kerülsz. Olyan vagy. Persze, így van, persze, így van. Ott minden attól függ, hogy milyen behatások érnek. Ez egy algoritmus. Minden. De ez az egész, ez a föld, ez a bolygó, vagy akár a galaxis, vagy a világ mindenség, vagy tök mindegy, az egész egy zárt rendszer. Tehát egy véges számú behatást tud téged érni, hogy mit tudom én, meg lehet számolni a levegőnek a molekuláit, meg az ilyen hülyeségeket, de hát most ez minket nem érdekel. A lényeg az, hogy véges számú hatást tud rád hatni, és ebből következően gyakorlatilag előre meg lehetne mondani minden változónak az ismeretében, hogy mi fog történni, hogy te hogyan fogsz dönteni, hogy hova fogsz kerülni 10 év múlva, vagy hogy hol jártál 500 évvel ezelőtt, a melyik külsőd. Ezeket mindet meg lehetne mondani. Azért mondom, hogy ez egy algoritmizálható folyamat az egész. Igen. Ugyanis minden megy a maga útján, és... Kvázi van egy sorsod. Várjál, ez nem biztos egyébként. A Puzsér ezzel is foglalkozott, nekem nagyon tetszett az üzelméletem, mert hogyha ezt vesszük, hogy a behatások döntenek csak, akkor gyakorlatilag arról beszélünk, hogy minden előre le van játszva. Tehát, hogy ha meg tudjuk azt mondani, hogy mi lesz 10 év múlva, akkor az lesz 10 év múlva. Ha minden tényezőt látnánk, akkor le lehetne ezt akár játszani előre, de igen. Túl sok tényező van. Na, a Puzsér itt előhozott egy nagyon érdekes dolgot. Egy olyasmit, hogy van valami olyan részecske, vagy nem tudom, valami dolog, aminek van köze az élethez, aminek lehet kettő állapota, úgyhogy közben ugyanaz marad valahogy. Én tudom, mi az. Az vagy a beat, vagy a midi-klórián. Szerintem a midi-klóriára gondol, nem. És hogy az emberekben, illetve az élőlényekben ez megvan, és hogy ez az, amivel az élőlények valamilyen formában tudnak dönteni. Tehát, hogy a te döntésed az nem biztos, hogy 100%-ban előre le van játszva. Nem tudom, hogy ez így világos-e. Igen. Tehát, hogy téged érnek a behatások, a bármilyen behatások, és abból te valamilyen irányba hová fogsz lépni, de az nem biztos, hogy egyelőre meghatározott irány, az lehet kettő, vagy három, vagy több. Azt viszonylag könnyű levezetni, hogy tudunk bizonyos típusú embereket, bizonyos helyzetekben választás elé állítjuk őket, és pontosan tudjuk, hogy mit fognak választani. Igen, de nem biztos, hogy ez mindig minden helyzetben így le van játszva. Nem, általában nincs lejátszva, de mégis ez ilyen egyszerűen lebontható, és ez alapján nagyon sok dolgot ki lehetne előre következtetni. Csak hát ugye vannak, ezek az algoritmusok annyira bonyolultak, és annyira egymásba fonódnak, hogy ezért nem tudod kiszámítani, hogy kivel mi fog történni, ezen bármi lehet. Egy kicsit olyan dolog ez, mint a Pillangó effektus című filmben, hogy visszamész és megváltoztatsz egy dolgot, és utána totál másról aki minden. Ezekben az időutatós történetekben pont az az érdekes, így hogy van. Ugye rájöttek erre az elméletre, hogy gyakorlatilag ha valami megváltozik a múltban, akkor már más lesz a jövő, de hát szerencsére nem lehet időutazni, úgyhogy ilyen gond nem lesz. Igen, illetve egyébként a Pillangó effektus a nevét azt tudod, hogy miről kapta? Nem. Hát ez valami olyasmi, hogy ha egy pillangó így felrepül és megrebegteti a szárnyát mondjuk, mit tudom én, Indonéziában, akkor lehet, hogy abból a levegőből, amit az ő szárna megmozdított, az elindít egy folyamatot, és abból lehet, hogy 10 év múlva Japánban egy hurrikán lesz, vagy valami ilyen hülyeség. Szóval, hogy nagy vonalakban ilyesmi lehet, abból meg cunami lesz. Akármi lehet. A lényeg az, hogy egészen apró dolgoknak egészen nagy hatása lehet bármire. Olyan dolgok, amikre nem gondolsz, hogy figyelembe vedd, az is belejátszik ebbe az algoritmusba, amit te emlegetted. Az a helyzet, hogy ráadásul nem tudjuk azt, hogy az idő az lineáris vagy nem lineáris. Olyan értelemben, hogy mondjuk, ha tudnánk időgéppel utazni, akkor ez már azért is paradox, mert visszamehetnénk előnek téve a saját módunkba, csak az a baj, hogy amikor te most ebben a percben beülsz az időgépbe, és elutazol a múltadba, az valójában a te jövőd, akkor is, ha a múltadba mentél, tehát az a múlt már nem lehet ugyanaz a múlt, ami már megtörtént. Mert te számodra az idő csak előrefelé tud haladni. Tehát az idő az bizony relatív. A franc se érti ezeket a dolgokat. Igazából ezt úgyse fogjuk tudni. Nem tudjuk, hogy van-e abszolút idő, vagy különböző idővonalak vannak. Ugye van egy ilyen elmélet, vagy ilyen elméletek vannak, hogy idővonalak vannak. És ezért például, ha a múltban megváltoztatsz valamit, nem ugyanabba is visszamész a jövőbe, nem tudsz ugyanabba a jövőbe visszamenni, mert nem a jövő fog megváltozni, hanem egy másik alternatív jövőségbe fogsz kerülni. Hát ahol a vissza a jövőbe filmekben ebből egyébként kapunk gazdagon, tehát azt ajánlom megtekintésre. Annak én, hogy persze ott nagyon komoly lukak vannak ebben, és nagyon sok filmben van egyébként hülyeség, mert vannak olyan időzatos filmek, ami teljesen abszolút idiótaság, de ez Hollywoodban körülbelül olyan divatos idióta elméleteket kitalálni, vagy az alapvető, nagyon kicsi ésszel lekövethető logikát is nélkülözni annyira divatos, mint mondjuk amikor klónozásról beszélnek, mert ugye én most így klónozlak téged, és akkor te most rendes vagy, mert te meghalsz és beáldozod magad a másik klónért, mert azt hiszed, hogy te ugyanaz leszel, de rábasztál attól, hogy rendes vagy. Ez melyik filmben volt? A Tom Cruise-nak volt a filmje. Én nem a Tom Cruise-ra gondoltam, hanem a Prestige-re. Az egy Hugh Jackman és hívják a Batman-t, Christian Bale. Abba klónozták őket? Most nem tudom, lelőjük a filmet? Én nem láttam, nem mertem megnézni. Egyébként jó film. Ajánlom megtekintésre. 19. századi az, nem? Abban van egy ilyen dolog, hogy valaki klónozik, és akkor mindig meghal az, akiről klónoznak, és a klónél tovább. Igen, igen. És de van ilyen, hogy tipikus eset ez, hogy klónoznak valakit, és akkor azt úgy előadják, hogy ugyanaz a személy, de nem. Nem, tehát nem. Attól, hogy valakit sejt szinten ugyanarra megcsinálnak, nem lesznek meg az emlékei, a tapasztalatai, semmi. Az át kéne másolni a komplett agyát az embernek, akár ilyen szoftver szinten is, hogy mint az USB, így lemásolod a másiknak az agyára, de akkor se lesz ugyanaz az ember. Akkor az egy másolat lesz, aki lehet, de érted, ha én abban a helyzetben vagyok, hogy engem klónoznak, vagy akár valamelyik filmben volt a Transcendence-ben, hogy lemásolták a csávót a számítógépbe, és ott él tovább. Tehát én mondjuk halálos beteg vagyok, lemásolják a tudatomat a számítógépbe, akkor én kurvára meghalok ugyanúgy, az egy másolata a tudatomnak. Hogy ezt Hollywoodban miért nem értik, ezt nem tudom felfogni. Hát egyébként pont ez volt, nem lesz annak a filmnek a lényege, hogy az már... Ha testedet kicserélik és az agyad ugyanaz marad, akkor az működik. De az a számítógép az már nem ugyanaz az ember volt, tehát hogy valamennyire benne volt a tudata, de hogy tulajdonképpen nem. Oké, de az ember maga meghalt. Így van. Tehát itt ez volt a lényeg, hogy ez meghalt. Tehát baszhatom, mert az már nem éleszek. Hát igen. Én, ha azt akarom, hogy tovább éljek és lássam a családomat, meg minden, nem fogom látni, meghalok, kész. Van egy másolatom, aki tovább él, de az nem én vagyok. Úgyhogy baszhatom. Ezt nem értik Hollywoodban, tehát se hülyék, ezt tudom mondani. Vagy mi vagyunk a se hülyék, az a másik. Egyébként ezek nagyon izgalmas elméletek, amikkel lehet foglalkozni, amikben el lehet mesélni egy történetet. Tehát én egyébként ilyen szempontból nekem tetszett a Transcendence című film. Ez volt a szereteti címe. Igen. Mert hogy az legalább érdekes volt, nem egy kibaszott folytatást csináltak valami fos filmhez, hát hanem igen, hogy valamit csinálni, valamit tényleg akartak mondani, valamit meg akartak mutatni, valamit akartak feszegetni, és hát azért nem volt az egy rossz próbálkozás. Na, felolvasom még a levél végét. Mint látjátok, veszélyes dolog az evolúcióban hinni, és az által okozott kár hatalmas. Ezzel ellentétes például, amit Bálint csinál. Ő nem a pénz miatt hozta létre a bodybuilder gymet. Valami többet akar adni az embereknek, olyat, ami az anyagi javak felett áll. Meggyőződésem, hogy ez a hozzáállás a helyes. Köszönöm, hogy vagytok, sokat jelent, hogy el tudok menekülni néha a bodybuilder szigetre, hát nekem is elegem van ebből az agyfalott világból. Ezt írta nekünk Sanyi. Na, hát köszi Sanyinak a levelet, annak egy totál nem értünk egyet, de annak ez egy jó levél volt, mert tudtunk róla gondolkodni. Igen. Hogy tudtunk róla beszélni. Hát mindenképpen voltak itt értelmes gondolatok, és nagyon sok mindenben nem értünk egyet. Jó, de ez nem baj. Egyébként nem kell egyet érteni senki. Nem, ez hát. Nem baj. Nem, hát mi sem értünk egyet egy csomó mindenben, például állandóan fikázott a játékokat, pedig annál jobb nincs. Pont, tudtam, hogy ezt fogod felhozni. Egyértelmű. Pedig a játékok... a vasárnapi ugolásra, ami tök szar. Igen, igen. És mostantól a teljesítményt órával is fogok jönni. Igen. Jó, de oda még lehet, hogy el is megyek. Egy hónapon belül csinálom még egyet. Igen. Lejárom motorral, és ha megvan, úgy akarom, hogy tudományosan fogom megcsinálni. Mert most olyan volt, hogy tehát úgy kell képzelni, hogy van egy híd, van egy folyó, van rajta egy híd. És ha hídtól elindulunk a folyó mellett, töltésen végig, tök egyenesen, lesz 10 km múlva egy másik híd, ahol átmegyünk, és visszajövünk tök egyenesen. Na én ezt kicsit meg fogom azzal trükközni, hogy tájékozódási jellegű lesz a dolog, nem annyira nagyon durván, mint mondjuk a moped rally, de GPS koordinátákra fogunk menni. Azért kell a GPS koordináta, hogy el ne tévedjünk. Én tudni fogom az utat, nagyjából, de azért biztonság kedvéért lesznek GPS koordináták, ergo én elmegyek motorral, valamilyen készülékkel rögzítem a GPS koordinátát, viszünk valami GPS magunkkal, ami ugye mindenkinek van a telefonjában, és akkor megvan oldva. De ki akarsz engem nyírni? Na jó, játszunk be egy zenét szerintem. Ideje van, nagyon. és nem az lesz, amit eredetileg akartunk, hanem ez egy nyál lesz, de ez egy olyan nyál, ami pont illik hozzá hangulathoz. A Bill és Ted zseniális kalandja. Kalandja, igen. Kalandjai? Walk Away az a számnak a cím, és a Brooklyn Hill. Brooklyn. A beszéljünk végre a Bill és Ted kalandjairól. A zseniális kalandja. Igen, ezt mindig elfejtem. Ez nagyon fontos, hogy zseniális. Excellent. Szóval ugye ott tartottunk ennél a filmnél, előző adásban mondtad neked, hogy nézzem meg, és hát azt mondtad, hogy két metálos hülye gyerek egy telefonfülkével utazik az időben. És tényleg csak így bámultam, hogy ez mi, ez miért lehet ez jó? Vagy hogy ezt miért mondod nekem, biztos ki akarsz velem baszni már megint, mert szerintem mindig ezt csinálod. És megnéztem ezt a filmet, és az elképesztő, hogy ez tényleg jó volt. Hát, hogy rendesen élveztem és szórakoztatott, tehát beültem, és ott volt ez a két hülye gyerek, Keanu Reeves az egyik, a másikat meg nem ismerem, legalábbis a színész nem. Fogalmam sincs, hogy melyik a Bill és melyik a Ted, de azt hiszem, hogy tök mindegy. És ezek az ilyen tipikus, totál kretén, idióta, metál rajongó hülye gyereket játsszák, abszolút, akik legjobb barátok, meg minden, csak zenélni akarnak az egész életükben, és semmi mást. És azzal kezdődik a sztori, hogy bukásra állnak történelemből, ez nagyon fontos, és az egyiket az apja ezért el akarja küldeni katonaiskolába. És kiderül számunkra, hogy ők, hogyha együtt maradnak, akkor hatalmas zenészek lesznek meg minden, de hát, hogy látszik az, hogy miféle lelkesedésből lesz valami nagy dolog. De ez úgy lesz, hogy megjelenik valaki, és elmondja nekik? Hát először elmondja nekünk, szerintem nekik ezt nem mondják el itt elébe. Nem emlékszem már, mert ezt én régen láttam, tehát ez most ebbe te vagy friss. Ja jó, jó, oké. Hát azzal kezdődik, hogy van egy csávó a jövőben, és ő elkezdi mesélni, hogy milyen jó hely a világ, hogy lehet biliárdozni, meg lehet kuglizni, meg ilyen hülyeségek, tehát hogy lehet ilyen jó dolgokat csinálni. Mert akkor úgy képzelték el, hogy a jövő az ilyen vidám lesz. 89-ben még? Igen. Szóval tök simán. Mi is úgy képzeltük. Viszont mivel bukásra állnak történelemből, és ezért fennáll az a veszély, hogy az apja így elküldi az egyiket katonaiskolába, ezért vissza kell menni a múltba, és meg kell változtatni a múltat, nehogy megbukjon történelemből, mert különben nagyon szar lesz a jövő. Ugye nyilván ez azért van, mert ők nagyon laza zenét csinálnak, ami majd egy ilyen életérzést ad mindenkinek, és ettől jó lesz a világ. Ezt képzelték el. Gyakorlatilag innen indul, megérkezik a telefonfülkével, elképesztő egyébként, hogy a jövőből egy telefonfülkével utazik vissza, de jó. Rufus. Rufusnak hívják, így van. Fú, de emlékszem, basszus. És lepasszolja a telefonfülkét ennek a két hülye gyereknek, hogy menjenek az időben oda, ahova akarnak, ismerkedjenek meg történelmi személyekkel, meg mit tudom én, és utána menjenek át történelemből lehetőleg. Innen indul a valami az a kulcsa, nem? Hogy nekik át kell menni a vizsgálni, különben nem lesz belőlük rockstar, meg semmi nem lesz. Ezzel fenyíti az apja Keanu Reeves, hogyha nem megy át történelemből, elküldi katonaiskolába, és akkor ugye nem lesznek együtt, nem lesznek rockstar. És akkor nem lesz a Wild Stallion nevű csodálatos együttesük, akkor nem lesz meg. A vadcsődör. A vadcsődör, ja. Olasz csődör, vadcsődör, ez akkor nagyon ment, mi? Nehéz egyébként értelmesen beszélni arról, hogy mi ez a film. Ha belegondolok. Vagy akár arról is nagyon nehéz beszélni, hogy miért jó, mert ez tulajdonképpen egy ilyen totálisan bugyuta vígjáték. Tehát ez a tipikusan az a nagyon béna. Még az se vígjáték olyan értelmet, tehát nem fogsz ott nem tudom mennyit röhögni, mert nem fogsz. Én röhögtem. Lehet röhögni, csak nem úgy vígjáték, mint mit tudom én, most már nem mondj egy vígjátékot. A Weekend at Bernie's című. Na, az vígjáték, pont ugyanilyen vígjáték, mint vígjáték. Ez. Miért? Szerintem az sokkal vígjátékabb vígjáték, mint ez. Ez egyformán vígjáték, csak vannak olyan vígjátékok, ami nálam röhögni kell, mert poénokat mondogatnak, ebben meg egyszerűen csak hülyék, meg vidám a történet. Hát néha igen. Mondanak poént, meg hülyék, de pont az a lényeg, hogy ezek úgy hülyék, hogy ártalmatlanul hülyék. És pozitívan hülyék. Tehát laza hülye gyerekeket látunk, akiknek egy ilyen baszott nagy életigenlése van, és nagyon pozitívan néznek a jövőbe. Ez egy rohadtul pozitív film, akármennyire is hülye gyerekek, akármennyire is lazák, meg akármennyire is ilyen... Hát ilyen trógerek, na, hát trógerek. Oké, de tizenvalahány évesen az ember még tróger, meg azért mégis hát, akar valamit, tehát ők azt tudják, hogy az nagyon nagy munka lesz rockstárnak lenni. Az egyébként trógerek persze, mert otthon lógnak és csak gitároznának meg, csak ezzel foglalkoznának, de mindenki ilyen 17 évesen vagy 18 évesen. Mindenki hát egyébként a film végén... Így ezután a galand után az egyik poén, amikor így elkezdenek beszélgetni arról, hogy hát akkor kéne csinálnunk jó zenét. Igen, akkor meg kéne tanulnunk gitározni, nem? De meg kéne tanulnunk gitározni. Éveken keresztül ott baszták a gitárt, és utána jönnek rá, hogy meg kéne tanulni, nem? Hát meg kéne. Ebbe jön el a Rufus? Igen, igen, a végén. Mert valamit mondani kik a Rufus, hát egy kicsit tudok gitározni. Igen, és akkor utána beszalmat. Ilyen állati jó szólót így lenyom. És akkor utána a Rufus meg csak néz, hogy úristen, ezek milyen bénák. Szóval azon gondolkozunk, hogy a tizenéves gyerekek ezt kapták a moziba, akkor, 89-ben, ma mit is kapnak a tizenéves gyerekek? Valóságsóban a 16 éves kis kurva a milliómos szüleitől kap egy autót, de ő nem ilyen autót szeretett volna, mert nem jó neki a Barbie rózsaszín, hanem neki bilikék kellett volna, és nem jó neki a Mercedes, mert ő BMW-t akart, és ott hisztizik, meg kurvanyázik. Ma... Ilyen egyébként tényleg van? Van, van, van. Mert emlékszem arra, hogy a American valamiben, amikor a csávó bekattan és elkezd kivégezni minden seggfejet, abban pontosan ez volt a sztori, és azért az egy ilyen paródia vagy egy ilyen. Van egy ilyen valóságsó, nem tudom mi a címe. De hogy ez tényleg megtörtént, az nagyon. Hogy volt, hát ennek több része is volt, ilyen kis senkiházi görényekről, ami arról szólt, hogy egy ilyen elkényeztetett kis gusztustan rugnivaló féreg, nem tudom, hogy ezt eljátszottak-e, vagy tényleg ilyen volt, aki rohadt nagyképű lesz a szülinapja, és a szülinapja alkalmából is féreg módon viselkedik, mert azt hiszi, hogy ő körülötte forog a világ, és hisztizik, mert nem jó az ajándék, hisztizik, mert ő nem tudom mekkora partit akar, és az így nem jó, vagy valaki ugyanolyan ruhában van, mint ő, akkor azért hisztizik, tehát az a teljes totál és agyrém írtani való szaremberekről. Tehát ma ezt látják, ez megy a tévében, és nincs odaírva, hogy ne csináld utána, mert ez egy fogyatékos. Hanem ez csak így le van adva, mintha ez lenne a követendő példa, és a mai hülye ember nem tudja összerakni. A felnőtt ember azért nézi ezt a bocskot, mert szörnyűködik, a gyerek meg nem tudja mihez viszonyítani. Persze. És azt mondja, hogy hát oké, ennyi. Tehát nehéz erre mit mondani, mert nézd meg a YouTube generációt, vannak olyan embereknek a rajongó tábora, hogy csak amikor egy világsztár lesz egy hülye gyerekből, aki játszik, és autogramért állnak sorba órákat azért, mert nézték, hogy ő hogy játszik, akkor mi a francról beszélünk? Igen, egyébként van ez a... Hát nem tudom, hogy mi a neve, mert nem jut eszembe, valami svéd csávó, aki konkrétan játékvideókat rak fel a YouTube-ra. Ő az első ilyen nagyon komoly YouTuber, aki így rohadt sikeres lett, majd neki van a legtöbb feliratkozója, valami 50 millió, vagy mit tudom én, valami ilyen nagyságrendű szám. Egyébként egészen röhely. Egyszer megnéztem egy videóját, mert így belinkelték nekem, és csak így kapartam magam, hogy ez mi ez a szar? Egyébként rettenetes, tehát ilyen nagyon béna indie játékokkal játszik, ami eleve engem nem érdekel. De biztos nagyon jó szövege van, és végignyomja a poénokat, meg az élete nagy kalandjait elmeséli. Nem, egyébként valahogy mennyire benne van az életem, mert láttam valami ilyen sztorit, hogy mit tudom én, hogy ráment valami kapcsolata, meg ilyesmi, meg úgy szedett össze őket, meg ilyen hülyeségek. Mit tudom én, nem egy releváns kérdés, de egy olyan tenyérbe mászó köcsök stílusban játszott, tehát komolyan, mint egy kis picsa. Ez az ilyen visítozik minden szaron, meg állandóan röhög. És ez a műsor gyakorlatilag, ez lett belőle, lehet, hogy eredetileg nem ilyen volt, de ami most van, az szörnyű, és nem veszíti el a nézettségét, meg nem veszíti el a feliratkozóit, hanem egyre több van neki. Ez rohadt durva szerintem. De tényleg nettó nézhetetlen. És közben a Bill és Tednél tartunk. Igen, beszéltünk a Bill és Ted soundtrackjéről. Hát annyira bőven nem. Hát tudni kell, hogy ugye a hajmetál fénykorában járunk, és hát nyilván ez azt jelenti, hogy többek között nem Rihanna van a soundtrackében a filmnek, hanem baromi jó zenekarok, ismert és kevésbé ismert zenekarok, főleg kevésbé ismert zenekaroknak nagyon jó számait választották be, meg egy-két viszonylag komoly zenészét is, van benne egy Richie Kotzen dal is, amit most nem játszottunk be, vagy még be fogunk játszani? Még bekerülhet a végére. Az lesz a vége, Richie Kotzen lesz a vége. És vannak olyan formáció is, ami lehet, hogy nem is létezett, csak csináltak ide egy számot, én nem tudom. De minden esetben nagyon komoly zenei anyaggal állunk szemben az a helyzet, hogy lehet, hogy még fogjuk idézni zeneileg a Bill és Ted kalandjait, arról nem beszélve, hogy van egy második része, és egy kicsit csaltunk, mert a legelső szám az bizony már a második részből van. Igen, de ezt tulajdonképpen elmondtad akkor, úgyhogy. Jó, hogy elmondtam. Nem lett az jó. Meg. Akkor nem csaltunk akkorát. Hát... Szóltunk, hogy csalunk. Csak a kezemet nézd, mert csalok, és akkor innentől már. Én ezen nőttem ám fel, ha belegondolok ezeken a hülyeségeken. Az nem baj egyébként. Tehát honnan láttam akkor, mert akkor nem lehetett ezt letölteni. Nem tévében. Videókazettán. Hát nem. Lehet, hogy VHS-en. Csak az lehet. Még néha ment külföldi tévén. Nem tudom. Figyelj, mondjuk, hogy ez 89-es, akkor tulajdonképpen nagyon rövid időn belül behozhatták. Figyelj, a második résznek nem, azért nem mentek azért így a dolgok. Második résznek a ugye főcímdala a Kiss-től, ami a Kiss-nek egy nagyon nagy sikere volt, a God Gave Rock and Roll to You című szám, az egy kugnolagy himnusz volt. Tehát az MTV-n, akkor még az MTV nem valóságos csatorna volt, mint most, ha esetleg valaki nincs képben, hanem az MTV volt a világ első és legnagyobb zenecsatornája. És rohadt jó volt, amíg aztán a 90-es évek elején el nem kezdett átmenni ilyen teljesen elvont szarba, ilyen 93 körül. Tehát teljesen agyrém volt, de előtte, 90-es évek elejéig baromi jó volt, voltak ilyen speciális, tehát nem csak populáris zene volt rajta, hanem eleve a populáris zene az rock zene volt, tehát azt ne felejtsük el, hogy mondjuk ilyeneknek, mint a Cher, aki egy vén szutyók és világ életében egy ilyen fos volt, annak is volt a rock beütési szám, ami jó volt. Játszottuk ezt? Nem hiszem. If I could turn back time. Nem is ismered? De az biztos, hogy ismerem, de nem hiszem. Tehát még oda is beszivárgott a rockzene, hogy az ilyenek is kénytelenek voltak rockzenét csinálni. Ez a durva. Na mindegy. Akkor még Madonna is hallgatható volt, meg ilyesmi. Hát arról nem is beszélve, tehát az menne van. Egyébként 91-ben volt a God Gave Rock and Roll to You bazi nagy sláger, tehát nem sokkal utána. Akkor volt a Fort Berlin. Vagy lehet, hogy 90-ben jelent. Egyébként ez egy feldolgozás. Hozzáteszem, ez nem eredeti kis dal, ezt többen is játszották előtte, de szerintem a legnagyobb siker az biztos vagyok benne, hogy a Kissé lett a 91-es Bill és Ted haláli túrája című filmben, és a 92-es Revenge című Kiss albumon volt rajta, ami egyébként már nem volt olyan vidám album, mint a többi. Hozzáteszem. Egyébként még ami nagyon fontos, és egy apró poén a filmben, hogy azzal kezdődött, hogy ők ugye meg akarták szerezni maguknak Van Halen gitárosnak. De nyilván azért, mert ők nem tudtak gitározni. De a lényeg, hogy ők azt akarták, hogy a bandájukban Van Halen gitározni. Lehet egyébként, hogy még nem volt annyira elbaszva ez a 92-es album a Kiss-től, de hogy a következő már eléggé más hangulatú volt, az abban biztos vagyok szinte. Jó. Szóval lényegében nem tudom igazából megmondani neked, hogy ez a film mitől volt vicces, szerintem főleg attól volt vicces, hogy ez a kettő idióta minden baromságot csinált. De ugyanakkor nem is csak attól volt pozitív, hogy ezek állandóan vigyorogtak, hanem azért, mert mindenkivel összehaverkodtak, bárhol mentek, mindenki azonnal haverjuk lett, meg ilyesmi. Közben be is csajoztak, ami persze nyilván tizenéves filmekben azért eléggé alap, tínédzsereknek szóló sztoriban. Tök lassz a zenék voltak, tök jó volt a hangulat végig, tehát amikor szarban voltak, akkor se az volt, hogy úristen, most meghalunk, hanem akkor az volt, hogy na, oldjuk meg valahogy, találjunk ki valami hülyeséget. Mindig csináltak valami marhaságot, aztán végén lett egy csomó ilyen helyzet, komikum, amikor így a 20. századba bekerült ez a sok ember, akit elhoztak, mert ugye arról szólt a sztori, hogy ilyeneket, mint Genghis Khan, aki egy full nagy féreg volt, gyakorlatilag ők a hülyeségükkel jó oldalra fordították, ennyire pozitív volt a film. Hát igen. Nem voltak benne ilyen überférgek, mint manapság, amit minden sorozatban, meg mindenhol látsz, meg ugye ma már mindig azt látod, hogy már a főszereplő se pozitív, hanem igazából mindenki féreg. Igen. És ez nekem egy nagyon nagy bajom ezzel a mai világgal, hogy ennyire el van baszva minden. Igen. Igen. Szóval a lényeg, hogy a 20. században beszabadult ez a csomó ember, akit elhoztak a történelemből, ilyen fontos figurák. Aztán utána az összeset összeszedték, lenyomtak egy bazi nagy metásót gyakorlatilag, ezekkel a figurákkal ott valahogy ezt így előadták. Egyébként itt is bejön az, hogy nyugati, hát tőlünk nyugatabbra mennyire máshogy működik az oktatás. És itt még 89-ről beszélünk, tehát Amerikában arról volt szó, hogy csináljál valami projektet, és utána azt add elő, és utána erre kapsz majd valami nagy jegyet, vagy valami nagyon lényeges jegyet, és akkor ezzel át lehet menni, vagy meg lehet bukni. És ezek csináltak egy baromi nagy sót, és akkor ezzel lett nekik sikerük. De nem az volt, hogy le kellett ülni, és akkor bemagolni a tankönyvet. És fölmondani, felelni, és felmondani. Igen, és akkor, hogyha rosszul emlékszel a évszámra, vagy a napra, vagy a hónapra, akkor meghalsz. Amerikában eleve teszt volt, egy csomó esetben teszt volt, ABC választ. Nem kellett megtanulni, hanem kiket választanod a jót. Nálunk meg, mi dolgozatot írsz, akkor itt van, dolgozz ki ezt a tételt, vagy van egy kérdés, hogy írd le a Nándor-Fehérvári csatát, és le kellett írni. Hát igen, ami egyébként tök könnyű, hiszen arra mindenki emlékszik. Nem, egyébként nem. Gondolhatod. Szóval igen, ott az oktatás is máshogy működik, egyébként ez csak egy ilyen apróság. De a lényeg az, hogy ez egy baromi pozitív film. Állítólag ezért hülyék az amerikaiak, de egyébként ez se igaz. Mert az amerikaiak a hülyék, akkor az a média miatt hülyék, a sok szemét miatt, amit eladnak nekik. Az lehet, látod. Megkérdezted, hogy akarunk-e még valamit a filmről mondani? Te azt mondtad, hogy nem, és most elmondom, hogy igazából azért van, hogy... Nem, azt mondtam, hogy mondtam valamit, hogy mit akarom mondani. Ja, oké, hát azt akarod mondani, hogy nézzétek meg. És egyébként ebben minden benne van, mert ez egy olyan film, amiről nem pofázni kell, hanem meg kell nézni, mert kurva jó. Tehát, hogyha nézed, akkor érteni fogod, hogyha nem nézed, akkor meg úgyse tudlak meggyőzni, hogy egy ilyen butaságot néznek, mert ez a film butaság. Egyébként szórakoztató, és ez a film fasza. Nézzétek meg. A hangulata az nem butaság, meg az életérzés az nem butaság. Egyszerűen nem. Mert ma az életérzés az nem tudom mi, a kurva anyja ma az életérzés, bazd meg az, hogy Audi agresszív LED lámpával, meg iPhone, ma ez az életérzés, akkor nem az volt. Nem, akkor rockzene volt, meg metal zene volt. Meg nem is az, hanem maga az, hogy bazd meg, nem tudom, hogy süt a nap, jó kedved van, ez volt az életérzés akkor. Egész más. Nem volt benne ez a rohadt mocsok, meg ez a rohadt anyagiasság az egészben. Pénzről nem is beszéltek a filmekben akkor szinte. Nem volt jellemző. Ma meg minden második film arról szól, hogy ki bassza meg a kurva anyját a pénzért. Mert akkor is volt a gangster filmek, amilyen volt pénz, de talán akkor még nem is tartották az emberek a pénzt nagyon jó dolognak. Igaz, mondjuk Magyarországon van egy ilyen hülye közvélekedés, hogy akinek pénze van, az eleve geci. Ez is egy hülyeség, de az is hülyeség, hogy a pénz az Isten. Hát igen. Na jó, hogyha akartok nekünk írni bármilyen témában, például akartok filmet ajánlani ez a rovathoz, vagy bármi ilyesmi, akkor írhatok a bodybuilderradio@gmail.com e-mail címre. És jön a végén egy nagyon jó dolog. Szintén nekem egy nagy kedvencem. Nem kifejezetten egy metal zenészről beszélünk egyébként, és nincsenek kifejezetten hűde jó számai. Inkább van egy csomó ilyen teljesen gyogyós száma, ilyen nagyon... Jaj, véletlenül benyomtam a kis, de mindegy. Szóval van egy csomó gyogyós száma, ami ilyen, hogy is mondjam, kicsit elvont. Tehát nem a szokásos ilyen hallgatható ritmusú, hanem ilyen nagyon elvont instrumentális szám. De ez szerintem a legjobb száma, és nekem ez egy nagy kedvencem volt, jön a Dream of a New Day, Richie Kotzentől, a viszonthallásra. Sziasztok!